وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Lale Gül Efem dinleyenleri, uydu yayından olsun, internetten olsun, şu anda bizi takip eden bütün kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz, sizleri bu mübarek saatte iki namaz arası bir ilim meclisinde, bir ayet hadis meclisinde bir arada, bedenler bir arada olmasa da ruhlar bir arada, kulaklar bir arada olmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu gece Urfa'dan kıymetli misafirimiz var. İstanbul'dan da kıymetli bir abimiz var. Şimdi onları kısaca tanıtacağım. Ondan sonra esas mesele olan dinimizden, imanımızdan, ulemamızdan, evliyamızdan, onların faziletlerinden, menkıbelerinden, hayatlarından bahisler, konular yapacağız. İnde zikri salihin tenzilur rahme. İyi insanlar, salih kullar anıldığı zaman rahmetler yağar buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Süfyan İbni Uyeyne Hazretleri'nin kelamı olduğu da rivayet ediliyor. Tabii insanlar vakitlerini çok değişik yerlerde, farklı mekanlarda amellerle geçiriyorlar. Ama sizlere, bizlere elhamdülillah çok hamdolsun ki dinden, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan bahsetmek nasip oluyor. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamd senalar ederiz. Şimdi misafirlerimiz, bizi kısaca tanıtalım. Ondan sonra Mehmet Paksu Hoca Efendi de yine misafirimiz sayılır. Radyomuzda şu anda, programda. O da teşrif edecekler. Onun da katkılarıyla konular, konuşmalar devam edecek inşallah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri merhum, rahmetullahi aleyh, Allah rahmet eylesin, mübarek zatın şakitlerinden, talebelerinden, Urfa'da bulunan Abdülkadir Badıllı Hoca Efendi, biz geçen bir ay kadar olmadı Urfa'ya bir sohbet için gitmiş idik. Kendisini ziyaret etmek istedik. Kabul etti. Biz de ziyaretinde bulunduk. Kısa da olsa sohbet ettik, muhabbet ettik, tanıştık. Kendisine çok hürmet ettik. Hakikaten faziletli bir insan olduğunu müşahede ettik. Orada da Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin efendim cübbelerinden, takkelerinden, el yazılarından, kitaplarından bayağı bir eserler Abdülkadir Hoca Efendi'nin bünyesinde bulunuyor. Onları da ziyaretle teberrük ettik. Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin, Halid-i Zülcenahin, Halid-i Kolu'nun kurucusu, büyük şeyhimiz, onun da bir cübbesi Üstad Hazretlerine intikal etmiş. O cübbeyle de müşerref olduk. Onu da ziyaret ettik. Bahtiyar olduk. Biz de kendisini davet ettik. İstanbul'a gelirseniz, teşrif ederseniz seviniriz, memnun oluruz diye. Hoca Efendi İstanbul'a gelmişler. Bize de haber ettiler. Biz de çok memnun olduk. Bu gecede Allah'ımız nasip etti, lütfetti. Bu stüdyoda efendim sizlerle birlikte olduk. Tabii ben kendisi hakkında yine kendisine Mehmet Paksu hocamız sorular yöneltir. Üstadla tanışmaları, hizmetler, faaliyetler kendisi hakkında da en iyisi kendisi beyanatta bulunacaktır. Ayrıca Mehmet Fırıncı abimiz, benim baba dostum, kıymetli üstada burada çarşambada bulunduğu sırada hizmet etmiş. Evinde misafir etmiş, 3 ay kadar ağırlamış, hizmetler olmuş. Hala da birçok faaliyetler, hizmetler ilerlemiş yaşına rağmen birçok hizmetlerde bulunan, Allah nazardan muhafaza etsin, Allah hayırlı uzun ömürle muammer etsin hepsini. O da misafirimiz bulunuyor. Üstadımız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri, efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri'nin yanında bulunmuş, elini öpmek şerefine nail olmuş. Kıymetli insanlar. Bunlar tabi tarihe tanıklık etmişler. Çok önemli dönemlerde kıymetli alimlere hizmette bulunmuşlar. Bu itibarla bu zatlar büyüklerimizdir. El bereketü me'akâbirikum. Bereket büyüklerinizle beraberdir buyuruluyor. Büyüklerimize çok tazım etmemiz lazımdır. yaş bakımından olsun, ilim bakımından olsun, hizmet bakımından olsun. Tabii bir de bunlar birleşirse, bir kişide bazı bir vasıf, iki vasıf, üç vasıf, vasıflar evsaf ihtima ettiği vakitte o zaman tazim ve tevkir bakımından daha yüceltmemiz lazımdır. Hadis-i şerifte beccilül meşayih, büyüklerinize tazim ediniz. Femen lem yubeccilün feleyse minni. Hizmette, yaşta, ilimde, kültürde büyük olan kişilere tazim etmeyen, hürmet etmeyen, saygı göstermeyen benden değildir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şeriflerinde yine leyse minna men lem yerham sagirane, öyle mi vakir kebirane, küçüğümüze acımayan, büyüğümüze hürmet ve tazim göstermeyen bizden değildir. Tabi yaş itibariyle büyük olanlara hürmetimizi, tazimimizi yapıyoruz. Ama ilim, hizmet, büyüklerle tanışmak bakımından kıdem sahibi olan büyüklerimize de ayrıca hem onlardan istifade etmek istiyoruz. İlimlerinden, bilgilerinden, hizmet aşklarından efendim bizden çok daha yaşlı olmalarına rağmen hala efendim dünyanın her tarafını hizmet için, tebliğ için, İslam'ı anlatmak için dolaşmalarından imrenmemiz lazım, gıpta etmemiz lazım, örnek almamız lazım. Bu vesileyle bu gece inşallah bu konuşmalar, tanışmalar, buluşmalar çok hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ben de burada istifade etmek üzere bulunuyorum. Herkes birbirini haberdar etsin. Lale Gül FM dinleyenleri de şu anda bizim de canlı yayın yaptığımızı, çünkü bazen kasetten oluyor salı günleri, o bakımdan bilmeyenler olabilir. Şu anda herkes birbirine mesaj çeksin, telefon etsinler. Canlı yayındayız, internette de görüntülü yayındayız. Zaten uyduda var. Bu itibarla kaçırmasınlar. Çünkü bir kelime insan hidayetine vesile olabilir. Hidayetin hangi kelimede gizli olduğu gizlidir. İnsan istigna etmemeli. Benim ihtiyacım olmaz, ben çok okudum, dinledim falan dememeli. Kellâine lisâne leyatgâ râustegnâ. İnsan kendini ihtiyaçsız görürse azar diyor Allah Teala, kudurmuş olur. Bizi Allah bu halden muhafaza etsin. Efendim bilenlerimizden, tecrübeli sahiplerimizden, büyüklerimizden efendim istifade etmek için birbirimizi arayalım, haberdar edelim. Belki bilinmedik bir mesele vuzuha kavuşur, bir şüphe ortadan kalkar. İnsanın bir yakını hasıl olur, itikadına bir kuvvet gelir, kesbeder. Bunlar insanın ufkunun açılmasına, önünün açılmasına, dünya ahiretinin mamur olmasına vesile olabilir. Onun için Allah'ımızın buyurduğu üzere ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytuhu, Müslim'de geçer, hadisi kutsidir. Ey kullarım, hepiniz dalalettesiniz, yoldan çıkmışsınız, ancak benim hidayet erdirdiklerim müstesnadır. Festehdûni yehdikum, benden hidayet isteyin, ben de sizi hidayete erdireyim. Tabi hidayet şimdi şu sırada sen filmle, diziyle, sinemayla, tiyatroyla falan hidayet istenmez. Şu anda hidayet böyle bir mecliste, bir ilim meclisinde, ilim ehli insanların, hizmet ehli insanların kelamlarında aranır hidayet. Yani her şeyin mezunnesinde aramak lazım, affedersiniz tabii, öküzün altında buzak beklememek lazım. Onun için hidayet bu meclislerdedir. Bu itibarla ehli sünnet üzere kurulmuş meclislerdedir. Birbirinizi haberdar edin. İnşallah Rabbimden istifade ve hidayetler hepimiz adına niyaz ediyorum. Ben mikrofonu Mehmet Baksı hocamıza verelim. O da Abdülkadir hocamıza efendim bir sualler tevcihi ile beraber konuyu açsınlar. Ondan sonra hocamız sizlere efendim malumatlarından müstefid eylesin inşallah. Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler, selamünaleyküm diyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereket hepinizin üzerinize olsun. Böyle bir mecliste Ahmet Hocam bizlere bu vazifeyi tevdi etti. El emir fevkal edep kaidesiyle biz bunu bir emir olarak kabul ettik. İnşallah Rabbim istifadeye meder kılsın. Bu sohbetimizden inşallah dinleyip de istifade edenlerin ihlasla yaşamalarına Rabbim inşallah muvaffak kılsın diyelim. Tabii buradaki misafirlerimiz Abdülkadir Bahadırlı ağabey aslen Urfalıdır. Urfa'da doğmuş, büyümüş ve halen hizmeti Urfa merkezli. Ama gerek ülkemizin gerekse başta Avrupa olmak üzere pek çok yerlere hizmet için davet edildiği zaman gidiyor. Orada hizmetleri gereği gibi yapıyor. Hayatını bütünüyle Risale-i Nur'a, Bediüzzaman Hazretlerine vermiş bir abimiz, bir alim büyüğümüz. Ve Bediüzzaman Hazretleri hakkında geniş araştırmaları var. 3 cilt müfassal tarihçi hayat olarak üstadın en geniş hayatını yazmış, kaleme almış, araştırma yapmış bir büyüğümüz. Ve Bediüzzaman Hazretleri de Urfa'ya 1960'da vefat etmeden önce bütün kitaplarını, metrükatını, kendi şahsi eşyalarını önce Urfa'ya gönderiyor. Daha sonra kendisi işte vefatından 3 gün önce yola çıkıyor ve orada rahmet-i rahmana kavuşuyor. Ve o günden bu yana bir 50 yıllık süre içerisinde bizim Badırlı olarak bildiğimiz Abdülkadir Badırlı abimiz bu hizmetlerin içinde, önünde ve beraberinde ve hemen yanında şu anda bulunan Mehmet Fırıncı, asıl ismi Mehmet Nuri Güleç olarak geçen Mehmet Fırıncı abi de 1940'lı yılların sonlarından itibaren Bediüzzaman Hazretleri'nin zaman zaman ziyaretinde bulunmuş, yanında bir süre kalmış. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin naşirler olarak ifade ettiği Risale-i Nur'un İstanbul ve Ankara'da ilk defa basılmasında görev almış bir abimiz. Ve Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a geldiğinde 1952'de geldiğinde babasının evi o zaman var. Orada 3 ay kadar misafir olarak kalıyor. Ve daha sonra işte şu anda da bir 60 yıllık süre içerisinde iman Kur'an hizmetinde, Risale-i Nur hizmetinde bulunan bir büyüğümüz. Şimdi herkesini de bir arada bulmak tabi bir iktiran tabiri olarak görmek lazım. İki hayır bir arada, iki bereket bir arada. Bir de tabi iktiran kevagim. Tabi Cübbel hocamız da beraber. Rabbim inşallah kalplerimizi beraber kıldığı gibi inşallah sizlerin de kalpleri burada hazır eylesin. Ben önce Badırlı abiye sormak istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'ni ilk defa nasıl gördünüz, nasıl gittiniz, hangi saik, hangi sebep, hangi vesile oldu da çok genç yaşlarda, delikanlılık yaşlarında Hazreti Üstad'ın ziyaretine gittiniz. Nasıl oldu? Şöyle bir sizin ağzınızdan dinleyelim. باسم من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bizi dinleyen ve seyreden bilhassa bizim öteden beri hürmet ettiğimiz ben iki defa elini öptüğüm Mahmud Efendi'nin cemaatinin cemaatin mürşidinin ve bu cemaatin evvela onlara sonra onların dışında bizi seyredenlere selamlar ediyorum. Bereketler diliyorum, rahmetler, feyizler diliyorum. Bana sorulan suali cevaplayayım. Ben yaşım henüz 16, yeni 17'ye girmişim. Bizim oralarda Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ismi Şeyh Said Nursi diye anılırdı. Bilhassa Şeyh Said hadisesi dolayısıyla hiç alakalar olmadığı halde benim amcalarım, akrabalarım, çok kimseler sürgün edilmiş. Onlar hep bahsederlerdi. Onlar Şeyh Said Nursi yahut da Şeyh Said Kürdi derlerdi. Babam da ehli tarih Nakşibendi'ydi. Ve ehli kalp bir insanlı bir zattı, yani ehli keşif bir zattı. Ben de bir tarikata gireyim. Madem böyle bir mürşit var, onun kahramanlığından söz ediyorlardı herkes. İşte mahkemelerde şöyle demiş, böyle demiş, onun bazı cümlelerini ezber etmişler. Ben tabii kalbimde bir muhabbeti şey etti, sardı beni. Gidip onun tarikatına gireyim. Herkes tarikata girme mecburiyetim adam var. Tarikatına gireyim diye şey diyorum, aradım. Fakat kimse bana bir adres vermedi. Belli bir yer göstermedi. Dediğim zaman nerededir, nasıl yaşıyor derken bir gün bizim peder gitmiş Abdullah İlgin, üstadımızın hususiyle Urfa'ya göndermiş olduğu talebeleri Zübeyir Gündüz Alp, Abdullah İlgin, Hüsnü Bayramoğlu. Bunlar Urfa'da Rıdvaniye Camii'nin bir odasında kalıyorlarmış. Bizim peder gitmiş, onlarla görüşmüş, benden bahsetmiş. Ben daha genç çocuğum. Onlar da demişler ki gelsin bir görüşelim. Ondan sonra ikinci günü gittim. Biz köye, Urfa'ya yakın köylerde oturuyorduk. Merkeze bağlıyız. Geldim sabahleyin, onları gördüm. Hemen ayakta köylü edasıyla dedim ben sizden dediğim zaman Şeyh Said Nursi'nin adresini istiyorum ki gidip tarikatına gireceğim dedim. Abdullah abiler hele gel otur otur dediler. Oturttular, izah ettiler. Tarikatlar hepsi doğrudur, hepsi haktır, hepsi güzeldir, feyizdir, nurdur. Lakin bu zamanın icabına göre Üstad Bediüzzaman Hazretleri bütün himmetini, bütün gayesini imanın takviyesine sarf etmiştir. Onun mesleği şimdilik imana hizmettir, Kur'an'a hizmettir. İnsanların imanını takviyedir, şüphelerden kurtarmadır. Tabii ilkin bu şeyime gitmiyordu, kabullenemiyordum. Ama izah 24 saatten fazla izahlar neticesinde dedim peki abi dedim, madem öyle ben dedim tarikat olmasa da gidip bir görmek istiyorum. Ondan sonra peki dediler, madem öyle illa da ısrar ediyorsun, bizim bir şartımız var. Nedir şartımız? Ben köy hocalarında orada burada biraz okumuştum, eski yazı biliyordum yani. Dedim madem ki yazınız var, biz bir risaleden bir kitap vereceğiz. Onu yazar bitirir getirirseniz seni göndeririz, yoksa yok. Nedir o, hangi kitap verin dedim. Bir defter verdiler, elle yazılmış. Risale-i Nur'dan bir parça. Hemen gittim, gençlik heyecanıyla 4 günde bitirdim. Bitirdim, 5. günü geldim, dedim buyurun yazdım dedim. Dediler ya şimdi sana ne yapalım? Niye dedim. Dediler biz üstadımıza mektup yazdık. Sen buradan çıkar çıkmaz. Dedi ki böyle bir genç ısrar ediyor. Ne dersiniz? Gelecek cevapta üstadımızın adetidir, hiç değişmez. Diyecektir ki ta oralardan buralara kadar gelmeye gerek yok. Ben onu duamı aldım, kabul ettim. Diyecek. Bu mektubu alırsak sana gönderemeyiz. O durumda madem gitmek için hemen kalk yola düştürdüler. Mektup gelebilirdi her zaman. Cevap gelebilir. Böylece bir adres verdiler. Bu kitabı da götürür üstadımıza hediye et dediler. Aldım, gittim İsparta'ya. Üstadım evine gittim. Görüştü, kabul etti hemen ilk defasında. Yani red etmedi. Dışarı, yukarı çıktık, üstadımızın odasına girdim. Yatağına... Yıl ne zamandı abi? 1953. 1953 Eylül ayı ortalarındaydı. Tamam. Evet. Gittim. Üstad Hazretleri Zübeyir abi kapıyı açtı. Onun daimi hizmetkarı Zübeyir Gündüz abi. Dedi kardeşim biraz bekle dedi. Ben üstada haber vereyim dedi. Dışarıda bekliyorum. Gitti geldi dedi. Gel dedi üstad bekliyor dedi. Çıktık. Odasına çıktık. Kendisi yatağına uzanmış. Hasta. Başında 3 renkli sarık var. Yeşil, beyaz, siyah. Dolanmış, başına sarmış. Saçları uzunca şuralara kadar geliyor. Ses, dudak tepreniyor, ses yok. Gittim elini öptüm. Elini verdi. Fakat böyle elini uzatıp durmadı. O da beni çekti. Başımın buralarından öptü, arka tarafından. Öptü. İşaret etti, oturdum. Şahsi ahvalımı sordu fakat ses çıkmıyor. Dudak tepreniyor ama ses yok. Merhum Zübeyir ağabey onun dudağının teprenişini anlıyor. Sual sordu. Annemin ismi, babamın ismi derken ses açıldı. 2-3 dakika sonra ses açıldı. İltifat etti. Sen bana dedi şifa oldun dedi. Benim sesim kesilmişti birkaç gündür. Sen geldin bana şifa oldun. Haşa bizim neyiz ki? Fakat o iltifatı, onun şefkati yakından ilgilendi. Böyle sorular sordu. Çok şey sordu. Aşiret sordu. Arap mısın, Kürt müsün, hangisisin? Bunları sordu. Sordu. En son dedi, en son değil de bir ara dedi ki Nurşin meşayihi Risale-i Nur'la alakadarlar mı? Nurşin duymuşsunuz herhalde. Ben o zamana kadar Nurşin ne dedir, nasıldır, nedir bilmiyorum. Dedim, bilmiyorum üstadım dedim. Dedi, ala külli hal. Yani herhalde herkesten önce onların Risale-i Nur'la alakadar olmaları lazım. Çünkü Risale-i Nur medreseden çıkmış. Risale-i Nur medreseden çıkmış. Ondan sonra dedi peki Urfa'dan Van'a yol var mı dedi. Dedim efendim herhalde var yani. Peki dedi Van'dan Bağdat'a yol var mı? Dedim ben onu bilmiyorum Van'dan Bağdat nasıl bir yol. Dedi çünkü ben oralara gelsem Van'a oradan da Bağdat'a gitmem lazım. Zira ben Seyyid Abdülkadir Geylani ile çok alakadarım. Çok alakadarım. Dolayısıyla Abdülkadir ismiyle de fazla alakadarım. Sizin isminizle bir bağlantı kurdu orada. Evet. Buna göre sorular sordu. Bir ara dedi ki bu bir saatimiz inşallah 1000 saattir. Çünkü Allah içindir. Herhangi bir mesele için değil. Herhangi bir ticaret için değil. Ondan sonra dedi ki Risale-i Nur mesleğinin 4 ana prensibi var. Ben o zaman çocukken bunları bana söylüyor. Azami dikkat, azami metanet, azami sebat, azami sadaka. Bu 4 şey Risale-i Nur mesleğinin ana temelleri, prensipleri. Dikkat, metanet, sebat, sadaka. Sebat, sadaka. Bunları söyledikten sonra sen benim için gelmişsin dedi. Sen benim için gelmişsin, ben sen yol paranı vermem lazım dedi. Ne kadar para masraf etmişsin? Ben dedim efendim, ben sustum da şahım, nasıl değil ki çok kadar para sattı. Bir daha sordu, gene sustum. Üçüncüsünde Bayram abi rahmetli, onun hizmetçilerinden biri zat. Dedi efendim 2 lira harcamış. Abdülkadir 2 lira harcamış. Ben 4 lira vereceğim dedi. Ama dedi, ben dün mektup yazdım. Abdülkadir'in taburlara kadar gelmesine gerek yok dedim. Halde geldiği için 1 lirasını kesiyorum. 3 lira vereceğim. Bir haftalık da tayinat parasını veriyorum dedi. Sonradan bu devam eder dedi. Tayinat da günde 30 kuruş. Günde o zamanki bir ekmek, bir 10, ekmek parası. Bir ekmek 10 kuruştu. 3 öğünlük ekmek 30 kuruş. Kendi hayatını vahvedenlere, medresede kalanlara veriyordu bunu. Kitapların satışından tayinat bedeli bu. Evet. Böylece birinci ziyaretimiz kısaca böyle bitti. Elhamdülillah. Evet. Başka bir o, şey. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'ni o yılda siz ziyaret ettiniz. Tekrar geri döndünüz. Risale-i Nur'u okumaya, yazmaya devam ettiniz. Devam bu süre içerisinde Bediüzzaman Hazretleri'nin Türkiye'de, o zaman da yine Demokrat Parti iktidara gelmiş, Türkiye'de Bediüzzaman'la ilgili çok değişik yazılar, araştırmalar falan devam ediyor. O dönemde halkın üstada bakışı, Risale-i Nur'a bakışı ve Bediüzzaman Hazretleri'nin o dönemde iktidara olan Demokrat Parti ile Menderes'le olan irtibatları, görüşmeleri var mıydı, yok muydu? Bu konuda sizden biraz bilgi alsak. Tabii o dediğiniz her zaman Risale-i Nur'un aleyhinde halen de devam ediyor. O zaman daha çoktu. Hele bir basın çok soğuk, böyle pis, rezilce aleyhinde yazılar neşrediyorlardı. Fakat Üstad Hazretleri sağken bunlara karşı cevapsız kalmıyordu. Muhakkak bir cevap, bir lahika mektubu yazar neşrederdi yani. Hiç cevapsız kalmak olmaz, bigana kalmıyordu. İkincisi, Üstad Hazretleri demokratlar çıktıktan sonra bir müddet beklemiş. Vaktaki Menderes, Allah rahmet eylesin, kusurlarını affetsin, Ezan-ı Hamedi'yi doğrulttu. Devlet radyolarında Kur'an okumayı cuma günleri, ondan sonra da o ilk okullarda ihtiyari din derslerini koydu. Üstad Hazretleri onlara karşı yöneldi, mektup yazdı, tebrik etti Celal Bayar'ı onu, yöneldi. Adnan Menderes'le, Menderes'i gerçi fasık bir adam olduğunu söylerler ama o artık onun şahsi günahı. Ama böyle evliyalara karşı himmet, evliyaların himmetine karşı şey varmış, itikadı varmış. Sıkıntıya düştüğü zaman hususi milletvekillerini gönderiyor. Gidin Bediüzzaman'a söyleyin, bize dua etsin diyor. Menderes'in alakası vardı hakikaten. Onun hayrına Risale-i Nur yasakken 1956'da bütün Risale-i Nur serbestçe mahkemeler, matbaalarda basılmaya başlandı. Onun himmetiyle oldu yani, onun sesi, yol açmasıyla oldu. İkincisi, ben 1959'da son askere giderken, son ziyaretimde bir gece orada yattım. Sabahleyin ders oldu. Dersten sonra dedi, ben kardeşlerim, ben size hususi söylüyorum. Ben Adnan Menderes'le çok alakadarım dedi. Çok alakadarım. Hatta dedi, eğer hasta olmasaydım Ankara'ya gidecektim, gitmek istiyorum dedi. Bunu size hususi söylüyorum dedi. Demek ki sonradan başına gelecek şeyleri bize teselli için söylüyor yani. İslam kahramanı derdi. Çünkü hakikaten İslam kahramanı, hani İnnallaha la yeyyudu hâde dine bir racülül facir. Şahsi itibariyle eğer herhangi bir kötülükler de varsa ki bilmiyoruz. Fakat onun yaptığı işi, ona yırttığı o rejim, ondan zulümkar rejimin binayı şeysini yırtması, demokrasiyi getirmesi, hürriyeti getirmesi az da olsa o şeydir, hakikaten büyük bir insandır. İkincisi, çektiği eza ve cefalar ile niye dine biraz müsamahalı davrandı diye onu idam ettiler. Evet. Elbette ki o şehittir. Yani üstadımızın da onun üstünde himmeti vardır, duası vardır. Ben bu kaderi Menderes hakkında diyorum. Adnan Menderes'ten üç şey istiyor. Birincisi Ezan-ı Muhammed'in Türkçeden aslına Arapçaya çevrilmesi. Zaten o çevriliyor. İkincisi Risale-i Nur'un Diyanet tarafından neşredilmesi. Üçüncüsü de Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye çevrilmesi ilgili üstadın Adnan Menderes'ten istekleri var. Risale-i Nur'ların Diyanet tarafından basılması konusunda o esnada Adnan Menderes'le üstadın arasında gibi kendisini aynı zamanda talebesi olan Fırıncı abi gayet iyi bilir. Doktor Tahsin Tola, o da Isparta milletvekili. Doktor Tahsin Tola Adnan Menderes'le irtibat halinde oluyor ve Risale-i Nur'ların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılması konusunda bir teşebbüse geçiyor. Siz tabi üstadın hayatını yazdığınız için bu teşebbüs nasıl oluyor? Daha sonra niye gerçekleşmiyor? Acaba aralara birisi mi giriyor? Evet, birisi giriyor. Menderes Tahsin Tolay'ı vazifelendiriyor. Git diyor, Diyanet Reisi'yle görüş diyor. O zaman Eyüp Sabri ne soyadını bilmiyorum. Hayırlı oğlu. Gidin onunla görüşün demiş, bu işi halledelim diyor. Gidip Diyanet Reisi güya birkaç kere gidiyor. Ben bizzat Menderes'e benim görüşmem lazım diyor. Özür dilerim. O anda Diyanet İşleri Başkanı kim? Fırıncı abi. Eyüp Sabri, hayırlı oğlu. Biraz Allah rahmet eylesin. Korkak bir zat herhalde. Allah rahmet eylesin. Gidiyor. Ben güvendiğim Diyanet Reisi demiş ki ben kaç kere gittim görüşemedim. Sonra onun müsteşarıyla görüşmüş. Ahmet neydi? Salih Korur. O demiş ki ya hocam ne yapıyorsun demiş. Bu kitapların üstünde Said-i Kürdi yazılması bunun yasak olmasına kafi değil mi? Sen ne yapıyorsun? Nasıl teşebbüs ediyorsun demiş buna. Gelmiş. Ama yani, Said-i Kürdi yazmıyor. Said-i Rus'ta yazıyor. Yazmıyor ama ya eski bir lakabı, şey eski ya. Lakabı var ya. Eski lakabı. Yazmıyor ama Rabbi Üstad Hazretleri kendi 1922'de değiştirmiş soyadını. Daha evvel Kürdi'ydi ama sonra evet. Nasıl yaptı? Bununla beraber gitmiş Tahsin Tola'ya Diyanet Reisi demiş durum da öyle. O da gelmiş üstada söylemiş durumu. Demiş üstadın mesele bu. Demiş hayırlısı onlara kısmet olmadı. Siz teşebbüs edin demiş. Ve fakat Menderes kağıt vesaire bulunmasına yardımcı olmuş. Evet. Ondan sonra emniyete tembihler vermiş kimse karışmasın diye. Evet. Yani o teşebbüsler oldu. Yani. Tabi bu konuda Fırıncı abinin de bilgileri vardır. Yani bu gelişme Tahsin Tola'nın teşebbüsü Diyanet İşleri Başkanı'na hatta Adnan Menderes'in bir direktif vermesi, daha sonra özel kalem müdürünün engellemesi gibi bir takım şeyler var. O konuda sizler daha iyi bilirsiniz Fırıncı abi. Ne dersiniz? Yok, ya aynen. Yani olsa olsa ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Tahsin Tola Bey'den bizzat onları hakikaten şey diyor, üç defa gidiyor Diyanet Reisi. Fakat o zat görüştürmüyor. Engel ve en sonunda da söyledi. Yani o imza kafi değil mi bunları neşretmemek için diye. Evet. Sen ne yapıyorsun diye. Yani üçüncü de ne için gelip gidiyorsun, niye konuşmak istiyorsun diye görüştürme diye. Yani şu çıkıyor, Adnan Menderes çok arzu etmesine rağmen evet. Aradaki bir takım kötü niyetli insanlar bu hizmetin devlet tarafından yapılmasına engel oluyorlar. Maalesef. Olmuyor yani. Daha sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin tabi Darülbekaya irtihalinden sonra vefatından sonra yine sizler Fırıncı abi, Bahadırlı abi Risale'nin hizmetinde bulundunuz. Bediüzzaman vefatından sonra Risale-i Nur'ların neşredilmesi, yayılması ve okutulması konusunda tabi çok ciddi baskılar oldu, çok ciddi takipler oldu, hapisler oldu, tutuklamalar oldu. Bu esnada bize biraz bu tabi şimdiki gençlik bunu bilmiyor. Özellikle sizlerin 50 yıldır bu hizmetin içerisinde bulunduğunuz süre içerisinde Risale-i Nur hizmeti hangi badirelerden, hangi safhalardan, hangi aşamalardan geçti? Evet, çok safhalardan geçti. Yani o zamanki safhalar bilhassa 60 ihtilalinde esas hedef demokratlar ve nurculardı yani. Nurcuları yok etmek, bitirmek. Ve ondan sonra işte birkaç ay sonra, birkaç sene sonra inanı başbakan oluyor şu bu. Niyetleri tamamen Türkiye'de ne kadar nurcu varsa şey gibi, Mısır gibi İhvan-ı Müslümin kampları alıp bitirmek. Hatta bir ara MIT vasıtasıyla araştırma yapılmış. 1964'te, 5'te gelen rapor 5 milyon nur talebesi var. Bunların içinde 700 tanesi, 700'ü de fedaidir. Yani her işi yaparlar. Hatta o zaman gazeteler karikatür yapmış, kulağını böyle yapıyor. 5 milyon ha diyor. Ya da Türkiye'nin nüfusu var 25 milyon mu ne? O zaman tabii bundan vazgeçiyorlar. Fakat bu defa ne yapsınlar? İftiralarla aleyhinde güya Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin yanında Emcad Zuhavi Irak'tan mektup yazmış, onu reddediyor, şöyle böyle sahte radyeler deliler şeydiler. O şeyler çalkalanıp geldi ama öbür tarafta ise Risale-i Nur Camiası, o zaman tabii bu şiddete tezikat olduğu müddetse daha çok hareket haline geçti. Ondan sonra Menderes zamanında basılan 1958-1956 gizli matbaalarda bastırıp bu eski tarihe koyup piyasaya sürüyorlardı. Tabii çok mahkemeler açıldı yani. 1000 mahkeme kadar açıldı. 1500 yani. Mahkeme açılıyor mahkeme değil mi? Mahkeme açıldı. Rahmetli Avukat Bekir Belgin müdafaaları. Evet. Daha fırıncı abiler kaç bileyim ben 8 kere bana hapsettiler. 8 defa. Evet 8 defa hapsettiler. 8 kere de üstadla görüşmüştüm. Her bir defaya bir hapis. Bir hapis. Mükafat gibi. Elhamdülillah. Şimdi gele gele işte ta 93'lere kadar rahmetli Turgut Özal, o da çok büyük faydası oldu. Tamimler genel yayınladı. Artık yeter. Yani Risale-i Nur okuyanları taciz etmeyin. Anayasanın 63. maddesini kaldırdı. Bu kadar mahkemenin berat kararı var. Artık yeter. Artık elhamdülillah. O artık o hapisler, o şeyler kalmadı. Takipler yok. Şükür. Evet. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Şimdi o tarihlerde 1960'lı yıllarda Mehmet Fırıncı abiler de İstanbul'da Risale-i Nur'ları matbaalarda basıyorlar. Rahmetli Sinan Omur, Sinan Matbaası'nda, Çeltüt Matbaası'nda basılıyor. Evet. O yıllarda Fırıncı abi küçük sözlerden ve böyle küçük kitaplardan on binlerce bastığınızı söylemiştiniz. Nasıl oldu yani? Ben sanıyorum bir 40 bin falan bastık diye bir şey duyuyordum. Yani bir an çok çabuk yayıldı her tarafa diye. O an 60'lı yıllardaki Risale-i Nur'ların basılması konusunda yani matbaalarda nasıl bir gelişme oldu? Bir defa küçük kitapları öyle 10 binden aşağı basmıyorduk. Hep yani bir küçük ebattı kitapları. Evet sözleri böyle 1975'te İki defa onar bin bastık, hemen bitti. Yani bu 700 sayfalık bir kitap mı bu? Kalınca, evet. 700 sayfalık kitap. Yok sözler değil, küçük sözleri. Küçük sözleri onlar. Baktık olmuyor. Dedik bu defa 40 bin basalım. Ondan bir defa 40 bin bastık. Onun da 30 bini gitti, 10 bini yavaş yavaş gitti. Ondan sonra... Nasıl ulaştırıyordunuz Türkiye'nin her tarafına o zor şartlar altında? O hakikaten çeşitli imkanlarımız vardı. Yani neyse. Orada. Evet. Ondan. Ve büyük kitaplarda zaten yani evvela beşer bin bastık. Baktık o da süratle gitmeye başlayınca onar bin. Zübeyir abi diyordu. Eğer boş evleriniz, şeyleriniz varsa bunları basın. Bütün odaları dolduralım. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki talepler o kadar şiddetli olacak. Onlar yetmeyecek. Onun için hazır bulunacak. O kadar da baskılar var, takipler var, mahkemeler var. Yani böyle. Yani o baskılar oldukça, o takipler oldukça insanlarda da bir... Sizler mesela o yıllarda Süleymaniye Camii'nin yanındaki 27 numarada kalıyorsunuz. 46 numarada. 46 numarada kalıyorsunuz. Polisler geliyor, sizi götürüyorlar. Bir süre bekletiyorlar. Sonra geri gönderiyorlar. Böyle polislere sürekli takibat var. Yani günlük... Komşular öyle şey diyor ki diyorlar bizim Allah rahmet etsin Emine teyzeye o ev sahibi ona bu çocuklardan ne istiyor bunlar? Boyuna gelip götürüyorlar gene bırakıyorlar gelip götürüyorlar. Bunlar bir kitap okuyor, bir namaz kılıyor, bir de çay içiyor. Başka bir şey yapmıyor. Bunlardan ne istiyorlar bunlar diye böyle ben de bizim nur talebelerin 3 demek meslekinde 3 şart var. Birisi kitap okumak, namaz kılmak, çay içmek. Çok güzel. Bahadır abi sorar. Üstad Hazretleri tabi Isparta'da son tabi yılların yaşamı Isparta Emirdağ yıllar şeyinde gidip geliyor. Ama niye Urfa'da vefat etmeyi istiyor? Niye Urfa'da vefat ediyor? Daha sonra bir vefatından sonra oraya defnediliyor. Mezarının işte gizli kalmasını istiyor. 20 Mayıs ihtilalinden sonra sanırım Temmuz ayında tekrar mezarı kırılıyor, naaşı alınıyor, götürülüyor. Özüm Hazretleri neden Urfa'da vefat etmeyi istemiş? Ne dersiniz? Doğrusu bu bir sırdır yani. Bu bir şey var. Niçin ta o sekerat halinde, hakikaten sekerat anında kalkıyor bir anda karar veriyor. Yarın Urfa'ya gidiyoruz. Ramazan'ın 20'si. Ramazan 21'i. 21. Yani ısrarla bir değil, iki değil, üç değil, o gece sabaha kadar hep diyor, hazırlanın diyor, eğer araba yoksa ben cübbemi satayım, yorganımı satayım diyor, gideceğiz diyor. Ve o halde geliyor hakikaten. Yalnız bu olan otel, o zamanki müstecir Mahmut Erbaş isminde bir zat, ben baktım ki diyor, Üstad Hazretleri zorla koluna geçirerek getirdiler odasına. Gittim diyor, elini öptüm, dedim, Seyyid'e kurban, niye bu sekerat halinde, niye geldiniz bu hastalık halinde? Demiş, oğlum ben İbrahim Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Beni davet ediyordu. İhtimal ki buraya gelip belki de burada öleceğim demiş. Belki de burada öleceğim. Yani bu bir hadise var. İkincisi, Üstad Hazretleri bu kendi talebelerini Urfa'ya gönderdikten sonra, hatta onlardan önce eşkıyasını 1951'in o senenin Muharrem ayı başında, Aşure günleri bir Eskişehir'e seyahat yapıyor ilk olarak 1926'dan 1951'e kadar. O ana kadar kendi ihtiyarıyla hiçbir seyahat yapmamış. Hep sürgün, hep kalaban, hep şu. Bir Eskişehir'e gidiyor, eşyasını topluyor, beraber götürüyor. Kitaplarını, cübbesini, yatağını. Oradan binbaşı Reşat Bey çağırmış. Demiş, kardeşim ben bu eşyamı Urfa'ya gönderiyorum. Hangi yol daha emin? O da araştırıyor, geliyor diyor, üstadım diyor, en emin yol tren yolu. Tren yolu. Hazırlıyorlar ve Urfa'ya gidiyor. Henüz Abdullah Bey'ler gitmemiş. Urfa'ya gidiyor. Fakat ben medreseye onların yanına geldikten sonra, yani Risale-i Nur'un okunduğu yere gelen her hafta mektup gelirdi. Birçok mektuplarda inşallah son hayatım Urfa'da olacak. Eğer bu zehirli hastalıktan kurtulsam, yahut da şu kitaplardan birisini söyler, şu mecmua eğer matbaadan çıksa, benim çok büyük niyetimdir, ya Urfa ya Urfa'nın yakınına geleceğim diyordu. Hep vaatler yapıyordu. Bir de bu vaatler vardı. Bu vaatlerini yerine getirmek belki bir nevi şeysi oldu. Geldi, 1,5 gün kalmış. Bir gece, ikinci gece sahara doğru. Çarşamba günü. Evet. Değil mi? Evet. Onun ben hakikatini, sırrını bilemem ama bu kadar zahire sızan şey budur. Evet. Kabrinin gizli kalmasını istemiş. Daha önce vasiyetnamelerini yazarken ben böyle bu zamandaki böyle mevtanın böyle dünyada bıraktığı şanı şerefine göre gelir mevtayı ziyaret ediyorlar. Ben biz hayattayken beni şöhretten, meşhur olmaktan beni men eden, kaçıran şey beni ahirette vefatımdan sonra da aynı şey beni men edecek. Dolayısıyla ben kabrimin 2-3 talebemden başka kimsenin bilmemesini istiyorum. Tavsiye ediyorum. Fakat tabi Urfa'ya vefat ettiği zaman, Urfa'ya geldiği zaman bütün dünya duyuyor. Hükümet duyuyor, askeriye duyuyor, herkes duydu. Evet. Artık o zaman onu bile gizli bir yere koymak ne imkanı var ne bir şeysi. O zaman bir de Demokrat Parti Başkanı Mehmet Hatipoğlu Zat, Allah rahmet eylesin. O bu işe el koyuyor. Urfa'da. Bütün mezarını kendisi yaptırıyor. Kendisi şey dikiyor. Böyle olunca artık herkes dünya duydu. İşte kabrinin yıkılması da sordun değil mi yani? Evet, kabrinin daha sonra yıkılması var. Kabrinin yıkılması malumunuz da 111 gün Urfa toprağında kaldı. 111 gün. Ben 62'de onun kardeşi Abdülmecid'le Konya'da görüştüm. Kendisi o zaman İmam Hatip'te kelam hocalığını yapıyordu. Bir sabah namazından sonra gittik, görüştük. Urfalıyım deyince adeta böyle içini döker gibi kendisi bu meseleyi anlattı. Ben sormadan anlattım. İşte dedi, bir gün beni vilayetten çağırdılar bu ihtilaldan sonra. Kalktım dedim, vilayetten ne işim var? İki polis sivil geldiler. Gittim, baktım bütün generaller. Herkes oturuyor. Cemal Tural, Ondan sonra Konya şeysi, Farizon komutanı, Urfa, Diyarbakır. Bunlar hepsi oturuyor. Cemal Tural Bey beni kendi yanında oturttu. O zaman birinci ordu komutanı. Sonra şey oldu, Genelkurmay Başkanı oldu. O dedim ki hocam, hükümet senin ağabeyinin mezarını oradan kaldırmak istiyor. Oradan kaldırmak istiyor. Ben dedim niçin? O demiş ki Suriye Irak'a yakın olduğu için oralardan casuslar gelebilir. Evet. Onun için hükümet, yani askeri hükümet bunu kaldırılmasını istiyor. Bir dilekçe de hazırlamışız kanuna göre, 14. bend mi hangi kanun, 14. bendine göre biz bunu hazırlamışız. Bunu imza ederseniz biz bu vesileyle kaldıracağız oradan. Bir baktım ki konuşsam da fuzuli, kalktı imza ettim dedi. Yani zorla imza attım. Bir nevi zorla, evet. Yani. Yani fazla kendimi fazla şey etmedim yani onların. Ben demiş ki hocam siz lütfen imza edin. Hükümetin düşündüğü başka. Ondan sonra imza ettim. Bir yere ayrılmayasın Konya'dan. Birkaç gün sonra o dilekçe geliyor. 4 Temmuz'da Urfa'ya geliyor. Belediye, vilayet, sağlık müdürlüğü, jandarma. Buna hepsi imza ediyor ki bir beis yoktur. Hadi, açılabilir, gidebilir. O geliyor. Ondan sonra 10 Temmuz günü Abdülmecid Efendi'yi alıyorlar. Urfa'ya uçakla geliyorlar. Ve gece yarısından sonra kabrini açmışlar. Kendisini de götürüyorlar. Kendisi bana anlattı. Dedi ki gittim bir doktor yeni bir sandığa bir ceset koymuşlar. Etrafını kepekliyor ve şey diyor. İlaçlıyor. Bana dedi ki bu abendir. İstersen bak. Allah Allah. Ben dedi sadece parmağımla dokundum bazı yerlerine. Pamuk gibi yumuşaktı. Pamuk gibi. Allah. Fakat ah niçin yüzünü açıp bakmadım. Yalnız bu hadiseyi başka rivayetlerden gelen şeyle güya ben açtım, yüzünü açtım falan yok. Bana dedi ki ah niçin açmadın? Niçin açmadın? Dokundum dedi, pamuk gibi yumuşak. Ondan sonra kapattılar. Benim o dilekçemi de şeffaf bir şeyin içine koymuşlar. Tabuta astılar. Ve beraber kaldılar. Aradan tabii 4 ay geçiyor. 4 ay yapmış. 3 ay 10 gün. Evet. 3 ay 10 gün. Ondan sonra getirdik işte hava meydanına geldik. Ondan da Afyon'a. O sandık ile beraber birlikte. Afyon'dan sonra askeri vasıtalarla 5-6 saatlik dağlık bir bölgede yürüdük. Dağlık bir bölgede. Bir sabaha karşı bir yere geldik. Jandarmalar var, askerler var, astsubaylar var. Bir türbe hazır kazılmış. Koydular hemen. Bir başçavuş bana dedi ki hocam burada mı kalmak istersin, evine mi gitmek istersin? Ben dedi düşündüm burada kalıp da ne yapayım? Bir surun üstüne çıktım. Yamaç dediler. Bir su, etrafı surdu. Azıcık yamaçtı. Surun üstüne çıktım. Tabii o günkü şartlarda Türkiye'de elektrik her yerde yok. Hiçbir yerde ışık falan görülmüyor. Ben dedim ki evime gidersem daha iyi. Telsizden diyor bir otomobil istediler. Geldi. Şoförü de asker. Bindim. 1,5-2 saat kadar gittik. Bir şehre vardık. Işıklar yanıyor. Sordum oğlum burası nere? Demiş hocam burası Eğri'dir. Eğri'dir. Ah niçin o gece orada kalmadın? İki şey ağa çekiyordu. Niçin yüzünü açıp bakmadın? Niçin o gece orada kalmadın diyordu. Yeri tespit için. Evet. Eğri'dir İsparta. İsparta'nın. İsparta. Evet. İsparta'nın ilçesi. 2,5 saat. Peki o 2-3 kişi bilsin kabrimi buyurmuş ya. Evet. Oradan şimdi bir 2-3 kişi var mı acaba? O söz tahakkuk etmiş mi? Herhalde var 2-3-4 kişi var. Allah. Fakat yine gizli tutulması o şey üzere devam edecek. Üstadın vasiyeti değil devam mi? Devam edecek. Evet. Yani şimdilik öyle istiyor. Şimdi millet Urfa'dayken Abdullah Bey diyor. Millet geliyor şeker sürüyor oraya, taşına sürüyor, toplayıp götürüyor. Memnun. Biraz da bizim doğuda bizim doğuda daha çok bu teberrük çok aşırıdır. Toprak bırakmadı ölüyor. Ya. Şimdi Fırıncı abiye de aynı şeyi beraberse sormak istiyorum da Bediüzzaman Hazretleri özellikle 1926'dan sonra Barla'ya sürgün edildiğinde 8,5 sene kadar Barla'da ikamete memur ediliyor. Zorla orada bırakılıyor. Hiçbir yere çıkmıyor. Daha sonra Eskişehir Mahkemesi oluyor 1933'te. 9 ay kadar Eskişehir hapsinde kalıyor. Oradan Kastamonu'ya sürgün ediliyor. 8 sene Kastamonu'da kalıyor. Kastamonu'da kaldığı yıllarda tekrar işte Denizli hapsi vuku buluyor. Denizli hapsinde bütün talebeler beraber kalıyor. Aradan yine epeyce bir süre geçtikten sonra Emirdağ'da kaldığı yıllarda 1948'de Afyon mahkemesi ve 20'ye kadar Afyon cezaevinde kalıyor. Ve daha sonra Demokrat Parti iktidarı gelince artık serbest bırakılıyor. 28 sene hapislerde, zindanlarda, sürgünlerde geçiyor. Ve en son diyor ki, bana diyor, her türlü ezayı, cefayı, meşakkatı yaşatanlar, Risale-i Nur'la imanlarını kurtarsalar, ben onlara hakkımı helal ediyorum, diyor. Evet. Üstadım, bu şefkatinin kaynağı nedir? Ne yapmak istiyor? Kendisine yapılan bütün o zulümlere 19 defa zehirliyorlar. Bütün bu zulümlere karşı asıl amacı, gayesi, hedefi neydi de böyle kendisini bütünüyle unutarak böyle bir hakkını helal etme durumuna giriyor. Nasıldı, değil mi? Ben ikinize soruyorum. İkiniz içindesiniz olayın. Kendisi bütün hayatımı vakfettim diyor. Bu milletin saadetine, bu milletin imanı, hayatımı vakfettim. Elbette ki hayatını vakfeden, sadece ve sadece milletin ahiretini düşünen, dünya hayatından çok ahiret hayatının kurtulması için imanın takviyesi lazımdır. İmanda herhangi bir şey şüphe girmemesi lazımdır. Ufak zerrece bir şüphe, Allah muhafaza etsin, o insanı berbat eder ahiret noktayı nazarından. Bütün himmetini bu noktaya teksif etmiş. Bütün ilmini, bu kadar ilim ezber etmiş, kitaba zerk etmiş, bu kadar kitap okumuş. Bütün himmetini Kur'an'dan iman hakikatlerini anlatan ayetleri izah etmiş, tefsir etmiş. Ta ki milletin, Müslümanların imanla takviye bulsun. Ta ki herhangi bir sağdan soldan gelen şeytanların şüphelerine kapılmasın, aldanmasın, ya o tesir altında kalmasın. Bütün şeysini bu şeye vakfetmiş, hayatını buna vakfetmiş. Böyle bir zatın elbette ki şefkatli olması lazım. Her şeysini helal ediyor. Çektiğim eza cefalar hepsi helal olsun diyor. Doğru. Yani. Evet. Ve diğer bana çok zulmedenler de %5'ine verdim diyor. O eski partinin. Evet. Bu kadar zulmettiler diyor. Bunların %5'ine diyor ben hatayı onlara. Diğerlere diyor bir şeydir. Bir işaredir yani. Evet. Kapılmış gidiyor. Evet. Onun için affediyor. Şey diyor. Kemal sahibi yani. Mesela yani Peygamberimiz la teşbih. Dişi kırıldığı zaman Uhud savaşında kan bir yere dökülmemesi için ya Rabbi bu kavim cahildir diyor. Ona bir şey etme diyor. Hemen cezalandırmayı diyor demek istiyor. Şefkat ediyor. Yoksa dişi kırılmış, burası yaralanmış. Yani o zaman hiddet anında bile herhangi bir şey yapmıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için üstadımız onun tabi el ulema ve resitül enbiya. Hakikaten o yolda gidiyor. Peygamberimizin izinden gidiyor. Onun şefkatini ders almış. Bir de ayrıca büyük velilerden Sayyur Abdurrahman Nursi, onun yeğeni. Şefkat dersi veriyor. Seyyid Fehim Arvasi'den aldım. İlmi hakikat ve şeyi Şeyh Muhammed Kefrevi'den aldım. Ondan sonra muhabbeti diyor Şeyh Fethullah Varkanisi'den aldım. Her meşhur büyük zatlar buna diyor. Yani. Evet. Ayrıca bunlardan da almış. Elbette ki bir şefkat sahibi olması lazım. Bu meşayihin yanında bulunmuş mu? O kim? Gençliğinde bu zatların tabii, görüşmüş. Ben görüşmüş. Ben küçükken görüşmüş. Şunlardan ders almış değil mi? Bilhassa şey Abdurrahman Tağı çok onu sevmiş. Evet. Yani şahsen şeye taalluk ediyor. Biraz tasavvufidir ama onu söyleyeyim. Tabi buyurun. Şeyh Abdurrahman Tağı bir gün Üstad Hazretleri Şeyh Han Yaylası diye var Muş ile şey arasında. Orada hocasıyla geçinemiyor. Vuruyor ormanlığın içinde geliyor Nurşin'e. Nurşin'e ulaşmadan evvel bir anda Şeyh Seyda Hazretleri Şeyh Abdurrahman Tağı birdenbire tekeden kalkıp köprüye doğru gidiyor. Niye gidiyor? Tabii onun halifeleri de beraber yürüyorlar. Gidiyorlar, bazı bir çocuk geliyor da. Çocuk kucaklıyor. Ondan sonra elinden tutuyor, geliyor şeye. Diyor, hepiniz çıkın diyor buradan. Orada bir bakıyorlar ki Şeyh Seyda Hazretleri, Seyyid Abdurrahman Tağı mürakabe halinde gözleri yumuk. Üstad da onun karşısında böyle duruyor. Ondan sonra bir müddet sonra kapı açılmış. Demiş ki ey halifelerim, siz dersiniz ki bu çocuk nedir, niye bu kadar iltifat ediyorsun? Bu çocukta büyük bir ruh var. Ben onu hissediyorum demiş. Bu çocukta çok muazzam bir ileride büyük bir hizmet bekliyorum ondan. Onun için sizin katledemediğiniz mesafeleri o bir saatte hepsini katletti demiş o çocuk. Böyle bir rivayet. Meşhur derviş hocam, Mulla Derviş, o bizim Urfa vaizi. O onların halifesiydi. O söylüyor. Tabii İstanbul'da bulunduğunuz yıllar içerisinde Fırıncı abi, siz zaten hep aşağı yukarı 60 yıldır İstanbul'dasınız. Daha fazla belki. 65 yıldır İstanbul'dasınız. İstanbul'da bulunduğunuz yıllar içerisinde Risale-i basılması, dağıtılması, okutulması konusunda hep gençlerle beraber oldunuz. Hep gençler etrafınızda halkalandı. Evet. Onların imanının kurtulmalarına, onların işte ahlak-ı Muhammedi ile süslenmelerine vesile oldunuz. Daha sonra yurt dışında, özellikle 1970'li yılların başında Almanya'da Risale-i Nur'un neşri konusunda, daha sonra Amerika'da İngilizce tercüme ettirerek, daha sonra da şu anda yengemiz Şükran Hanım Risale-i Nur'un tamamını İngilizce'ye tercüme etti. Dünyanın hemen hemen her yere gittiniz Risale-i Nur'un tanıtılması konusunda. Yaşınız şu anda 80'e geçti. Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Geçti mi 80? Efendim? 81. Efendim, hakikaten ben şeyde derslere giderken böyle sohbetlere evde böyle fevkalade yorgun vaziyette. Ya gitmemek için nefsim beni ikna etmeye çalışıyor. Ben aklen diyorum gideyim bakayım belki şeyde yani açılırım falan diye. Oraya vardıktan sonra birdenbire bir enerji, bir şey, ondan sonra enteresan bir muhabbet ve şey. Ondan sonra artık saat 3'e kadar devam ediyor. Halbuki ya yorgunum. Yani o anda böyle yatsam bir sabaha kadar kalkamayacağım. Onun için hakikaten bir ilahi nimet-i ilahiye var yani bu hizmetlerde. Yani ben şimdi Ahmet Efendi hocamızın da böyle kaç türlü hastalığı var. Bakıyorum bütün Türkiye'yi Allah pamuğu gibi dünyayı şey diyor. Ya ben de ne zaman arasam son bir aydır her gün bir yerde Türkiye'de. Yani demek ki inayet ilahi. Sedyelik hasta gibi oluyorum. Sohbetin cemaatin bereketinden bir kuvvet getiriyor yani bu ya, hakikaten. Evet, yani, herhalde hizmetin şeyidir yani. Evet, birkaç ayet hadis okumak için. Elhamdülillah. Evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Üstad Hazretleri'nin medrese eğitimi çocukluğundan nerelerde okumuş, tabii hangi ilimleri? Buradan çok merak ettiğim medrese bana da taalluk ediyor. Okuduğu kitaplar, okuduğu hoca efendiler. Ondan sonra işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'yle manevi irtibatından da bahsetmiş. Tasavvufi neşvesi. Bu usta yani geriden bir de şeyi çok merak ediyorum. Esir düşmüş falan, bu o zaman şeylere Rusların elinde falan oralarda metanet göstermiş. Çünkü bayağı bir meseleler duyuyoruz. Tabii de teferruatıyla da bilmiyoruz. Evet. Bunlar da yani önemli konular olarak. Evet, kısaca... yani çocukluk devresinde 9 yaşına kadar bazı medreselere dolaşmış. Bu Nurşinli midir? Köy nereye bağlı? Hizan Hazretleri. Hizan'a bağlı. Hizan'ın Nursköy'ü. Nursköy. Hizan'a bağlı. Bu Nurşin ayrı. Nurşin'de ulema çok var. Van'da Nurşin. Van'da. Ha. İşte orada okuduk. Kendisi zaten anlatıyor kendisi. Bir iki sene diyor. Sarf ve Nahv mebadilerini okuduktan sonra bir iki sene orada burada dolaşmış. Ondan sonra bir arkadaşıyla birlikte Şeyh Muhammed Celali Hazretleri Doğu Beyazıt. Oraya gidiyor. Ve 3 ayda yani sırayla okutulan medresede okutulan en az bir 10 sene icap eden kitapları hepsini okumuş. 3 ayda. Hepsini okumuş. Ve Şeyh Muhammed Celali kendisine icazetname veriyor. İstersen o icazetnameni okuyayım yani. Ona tabii. Yani çok güzel olur. İlmi icazet. O zaman da 13-14 yaşında. 14 yaşında. 14 yaşındayken icazetname alıyor. Ve o esnada kendisine ulema cübbesi giydirmek istiyorlar. Üstad giymiyor. Onun sebebi nedir? Şimdi onun sebebi icazetnameyi şöyle kendisi anlatıyor. Bu icazetnameyi kendisi kardeşi Abdülmecid Efendi'ye vermiş. Bu bir diploma. Şöyle bir gösterelim. Yani ekrana da. Bununla Abdülmecid Efendi Sultani Muallimliği, Arabi Muallimliği yapmış Van'da, yani Cumhuriyet'ten önce. Evet. Bediüzzaman Hazretleri'ne arkasında da bir tasdik verilen var. İcazetname ve arkasında da Ürgüp Müftülüğü tarafından da tasdiki var olduğuna evet. dair. 14 yaşlarında değil mi? Burada evet. Van'da Sultani Muallimliği, Diyarbakır'da, Adana'da bu diploma ile giriyor. Onun evet. resmi. Bu da Bediüzzaman Hazretleri'nin hem kardeşi hem de 20 yıllık talebesi Abdülmecit Nursi'nin de öğretmenlik vesikası. Sultani Muallim. Evet. Bu şeyi şöyle diyor. Kendisi Abdülmecid Efendi'ye icazetname yazarken, mühürlerken şöyle diyor. Arapçasını okuyayım. O da aynı şey olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. فقد قرأ وتدرس عندي أخي الصغير عبد المجيد بن مرزا النورسي العلوم العالية والعقلية وأكمل النسخ التي جرت عادة العلماء على إقرائها وقراءتها في مملكتنا ولما نظرت إلى استعداده وذكائه وفتشت عن معلوماته ومحفوظاته وجربت اقتداره على التدريس والتعليم وتبين لياقته للوظيفة التدريسية وكفاية معلوماته للإرشادات العلمية أجزته حسب ما جرت العادة عليه من إعطاء الأساتذ الإجازة لمن استكمل النسخة من التلاميذ في تدريس وتعليم ما قرأ عندي من العلوم إلى الوقت المعلوم كما أجازني كما أجازني. Buraya kadar şöyle kısa bir tercüme yapabilir miyiz dinleyicilerimizle? Kardeşim yanımda diyor, akli ve nakli alet ilimlerini okudu. Ben teftiş ettim onun şeysini, iktidarını, şeyini, liyakatini vesaire tecrübe ettim. Baktım ki layıktır. Ondan sonra ona icazet verdim diyor. Bana da diyor, kema ecazeni üstadi el mevla Muhammedül Celali rahmetullahi aleyh. Muhammedül Celali, Şeyh Muhammedül Celali de var. Ve huve kad ehezel icazete min mevlahu zin nef'il amim ve kalbi selim, kalbi selim, es seyyid fehim kuddise sirruhu. Seyyid fehim arvasi. Arvasi. Muhammed Celali oradan alıyor. Hacı, oradan alıyor. Hakim Arvasi nesi oluyor o? Seyyid Fehim Efendi. Hakim Arvasi. Bir akrabalar ama ne kadar yakınlık bilmiyorum. Evet. Ve huve kad ahazel icazete min a'lami ulema-i dehri. Seyyid Fehim Arvasi de hani asrın en bilgili adamı. Dehri ve efdalu fudalai asri eşşeyh Ubeydullah Şemdinani. Seyyid Taha-i Nehri. Seyyid Tahir meşhur Mevlana Kadın Halifesi. Bu da onun oğlu. Ha. Ondan almış. Kuddese sirru. Ve huve kad ucize min ekabiril ulemai ve eşheril fudalai vahidin bada vahid müteselsinin ilel imami Muhammedil Gazali. Tam Muhammed Fisile, Muhammed Gazali'ye gidiyor. Kuddese sirru. Ve huve kad ruhise ve uzine lehu fi irşadil ibadi zahirin ve batina min kıbeli sadatil izam. İmam Gazali hem mani hem yani maddi hem manevi ona izin verilmiş. Evet. Yani büyük zatların tarafından. Vel kadatil kiram müntehyen ilel ma'dud minel e'immeti ithna aşar Mevlana Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Evet. Ve huve kad ahadel feyre manan ve batinan minel imami emiril muminin Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Ve kema ecazeyi tekrar ikinci izazı. Şeyh Muhammed Celali'den aldığı gibi bir de ayrıca üstadın kendi aldığı icazetteki alimler. İki tane icazet. Ve kema ecazeni allametu zamanihi ve misbahu evanihi üstadi Fethullahul Es'ardi. Siirtli. Allah Fethullah. Meşhur. Allah Fethullah. Meşhur bir mantık yazmış abi. Mantık kitabı var Arapça. Şeyin. Adab var Kanesi'nin vasıyası onun. Şeyh Fethullah. Allah Fethullah. Siirtli. Bir de Şeyh Fethullah Verkanisi Bitlisli. Verkanisi. Odur herhalde o. O da Avdana şehirde diyor. Ve huve kad nala rütbete tedrisi fil akliyati ve nakliyati bil icazeti ve ruhsati an validi Ömer. O da kendi babası Ömer'den almış. Bu ilk olarak Üstad-ı Bediüzzaman lakabını takan bu zat. Bu Şeyh Fethullah Efendi. Şeyh yok, Malla Fethullah. Malla Fethullah. Şeyh Fethullah da ayrıca çok sevmiş Üstad'ı. Yani Bediüzzaman lakabını ilk defa veren? İlk defa kendisini Şeyh Bediüzzaman Hemedani'ye benzetmiş. Demiş hem zeka hem hafıza ikisi son derece son seviyede bir insanda bulunması mümkün değil. İki insanda görülmüş. Birisi tefta şeyde olmuş. Bediüzzaman Hemedani'de. Hemedani'de onu bir de sizde ben görüyorum demiş. Onun için Bediüzzaman'sın demişler. Ve kema acazani allamatu zamani ve misbahu avani usadi fetullahu l-esadi ve huve kad nala rütbete tedrisi fil akliyati ve nakliyati bil icazeti ve ruhsati an validi Ömer ve huve an ceddihil ekber Muhammed Halil l-esadi. Mallah Halil-i Seyirti çok meşhur. Çok kitapları var bunun. Hani Kürtçe, Arapça, Farsça çok kitapları var. Zat. Ha, üstad da diyor bizde sözü hüccet. Bizzat-ı muhakkik şöyle demiş. Bizde sözü hüccet. O bu zat. وَاَنْتَهَا الْمُجِيزُونَ لَهُ بِالْوَاسَتَّةِ اِلَى الْعَلَّامَةِ شَيْرِ سَعَدَ الدِّينِ تَفْتَزَانِ. Bu da ayrı kol, ayrı silsile Sa'd-ı Teftazani'ye gidiyor. وَمِنْهُ اِلَى الْاِمَامِ فَخْرَدِّينِ الرَّازِ. O da Fahreddin Razi'ye gidiyor. وَمِنْهُ اِلَى اَمِينِ الْمُؤْمِنِينَ حَزَةِ عَلِي بِنَ بِي طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ. Her iki icazette de Hazreti radıyallahu anh'a dayanıyor. İkisi dayanıyor. اَجَزْتُهُ yani kardeşini ben icazet verdim. كَمَا اَجَازُونِي. Onlar bana verdiler. Ben de ona icazet veriyorum. وَرَضِيْتُ لَهُ بِتَدْرِسِ كَمَا رَضَوْ لِي بِهِ اللّٰهُمَ وَفِّقْهُ وَفَقِّهُ فِي الدِّينِ واجعل نفعه اميما وعن الافات الدينيه والدنيويه سليما واهده وايانا صراطا مستقيما وادم الصلاه على سيدنا وشفينا محمد وسلم عليه وعلى اله وصحبه تسليما امين والحمد لله رب العالمين وانا الفقير سعيد النورسي يعني burada yani burada Bediüzzaman Hazretleri kardeşi Abdülmecid Nursi'ye icazet verirken aynı zamanda kendisinin de iki koldan ilmi icazet yani diploma diye diyelim şimdi aldığını ifade ediyor. Hatta üç kol gibi geldi bana sonunda. Saadettin Taftazani ve Fahreddin Razi. Saadettin Taftazani ve Fahreddin Razi'ye ondan sonra Emir-i Mümin Hazreti Ali'ye gidiyor. Ve iki koldan Hazreti Ali ile birleşiyor. Evet. Zaten ekser turuk yol oradan geliyor. Evet. Yani okuduğu şey az birkaç aylar. Yani uzun sene kalmamış. İzhar kitabından sonra İzhar şeydir, nehvdir yani. Ondan sonra diyor yani 15 senede okunan kitapları 3 ayda bitirdi. Bir de bu süre içerisinde 90 tane kitabı ezberine alıyor her ilim dalında. Tam bu sürede değil. Biz daha başka bir iki sene sonraki sürede. Bitlis'e şeyde. Geldiği zaman. Evet. Işte, Mali Ömer Paşa'nın konağındayken orada bütün metinler ne kadar ki ulumun metinleri varsa onları ezberine alıyor. Ondan sonra Van'a gittiği zaman daha ona ilaveten 40 tane metin daha ezber ediyor. Bunda da böyle coğrafya, fen, kimya vesaire gibi kitaplar. Tesip eder filan. Şeyi de, kamusu da satardine kadar mı ezber? Babüsine kadar. Babüsine kadar. Fillo'dayken. Acayip bir şey. Ya Firuze Abadi'nin kamusu. Bazıları üstadın bu kadar 3, böyle 15-20 senede elde edilecek uyum-u İslamiye'yi ve Kevniye'yi diyelim. Böyle 3 ayda ezberlemesini muhal gördüklerinde pek ilmi yoktur. İlmi hakikaten ilmi yok diyorlar. Yani o kadar da maalesef. Şeratül Hoca'nın Arapça kitap yazmış. Arapça. Hayır zaten her ilimden. Özür dilerim mesela, ben getirecektim unuttum bir tane. İnşallah borcumuz var. Yani şimdi zekiler kabiler zekilerin hali anlamaz. Evet. 15 sene ayrıca Van'da müderris olarak ulema yetiştirmiş. Ha müderrislik 15, yapmış. Yani. Vali Tahir Paşa'nın konağında değil yani mi? Bunları burada Horhor Medresesi. Horhor Medresesi'nde. Van'da. Horhor Medresesi. Evet. Ders okutuyor. Eski Van'da. Pek çok tabii. Ölümün şer'iye, diniye, fıkhı, hadis, tefsir, her şey. 15 sene bu çok büyük bir şey. Tabii. Ondan sonra işte İstanbul'a geliyor. Sultan Abdülhamid'e 1915'e görüşmek. Kadar yapıyor değil mi? Yani bu medrese ilmini müderrislik evet. Olarak Van'ın Ruslar tarafından işgaline kadar devam ediyor. Evet. Tabii şeye kadar değil de işgaline kadar değil yani Birinci Cihan Harbi'nden az önceye kadar. Çünkü Birinci Cihan Harbi 1914'te patladı. Kendisi 1907'de geldi. Bir iki sene İstanbul'da kaldı. Bir döndü. Bir daha Sultan Reşad'ın Cülus-u Humayun'una ulaşmak üzere Şam'da hutbe verdi. Oradan geldi. Hutbe-i Şamiye. Evet. Sultan Reşad'la tanıştı. Beraber Kosova'ya kadar gittiler. 1911'de. Bir iki sene daha kaldı. Sonra Sultan Reşad'dan 20 bin altının sesini aldı. Adını aldı. Vardı. Gitti Van'a. Temel kazdı bir sene kadar. Bu Darülfünun için. Birinci An Harbi çıktı. Kendisi evet. Talebeleriyle birlikte alay müftüsü olarak, kol ordu müftüsü olarak askeriye katıldı. Askeriye katıldı. Evet. Medrese-i Zehra'nın temelini attı değil mi? Evet. Müftü olarak katıldı ama silahşar olarak. Tabi evet. Müftü ismi müftü. İsmi müftü. Ondan sonra Gönüllü Alay Komutanı olarak geçiyor. 1915'te de döndükten sonra işte Ermeniler Van'ı işgal etmiş. Enver Paşa diyor ki bir milis alayı kursa dediği zaman diyor. O da kendi okuttuğu talebelerini topluyor. 6000 kadar talebesi. Allah Allah. Bunlarla harbedeydi. Hemen hepsi şehit oluyor. Allah Allah. 4 kişi falan kalmış. Allah Allah. Sikeytasik gaybi de var. Evet. 4 kişi kaldı. En son şey, 20 kişiden 16'sı ölüyor Bitlis mahallesinde. Allah Allah. Kendisi yaralanıyor. Kurşun omuzundan değiyor. Ayağı kırılıyor. Ondan sonra kendisini götürüyorlar bir su arka üstü kapalı. 33 saat tüfeklere diyor koyduk suyun üstüne. Ayaklarını uzattık. Birkaç kere demiş ki gidin Ruslara haber verin. Kader bizi esir etti. Biz de diyor inanamıyoruz. Bunu öldürürler diye. En son baktık ki çare yok. Gittik Ruslara haber verdik. Ruslar geldi onu götürür ki Ermeniler sağdan sola hücum ediyor. Bu defa Ruslar bizi muhafaza etti. Rus askerler. Allah. Götürülüyor işte malumunuz. 2,5 saatten fazla. Sibirya'da. Onu biraz anlatsanız yani. Esirler kampında kalıyor. 2,5 sene. Kosturma'da yani Volga Nehri'nin kenarında Sibirya'da. Kosturma vilayetinde kalıyor. Orada Üstad Hazretleri durmuyor. Her gün gidip vaaz veriyor. 90 esir zabitimiz var yani subaylar. Osmanlı var. Bir de Alman ve Avustralyalılar var. İşte oradayken de ilk gittiğinde bir gün Nikola Nikolaviç Rus başkumandanı teftişe geliyor esirleri. Herkes ayağa kalkmış. Üstad Hazretleri de şöyle oturmuş. Misvakını çıkarmış böyle bıçağıyla şey diyor. Misvakını düzeltiyor. Tabii kumandan geliyor yandan geçiyor. En son 3. seferde geliyor duruyor diyor niye kalkmıyor diye bana. Bir Ermeni tercüman çağırıyor. Niye diyor bana kıyam etmedi ben Rus generalıyım. Ben de diyor bir İslam alimiyim diyor. Benim şimdi akideme göre benim sana kıyam etmem dinime hakarettir. Sen demiş o zaman sen Rus çağrını Rus ordusunun başkomandanına tahkir ediyorsun. O zaman divan-ı harp kurulsun, muhakeme olur. Karar idam çıkıyor. İdam çıkıyor. Tabi idam çıkınca hem Rus hem Osmanlı zabitleri arkadaşlar olan hem Alman hem Avusturya zabitleri diyorlar ki git bir terziye ver yani. Özür dile. Diyor ki ben şimdi bir tren gelmiş. Bir pasaport da bana vermek üzere. Ahiret diyarına Huzur-u Resulullah'a gideceğim. Nasıl reddedebilirim? Fakat izin istiyor. 5 dakikalığına bir abdest alayım, 2 rekat namaz kılacağım. Ve namaz kılıyor. Tabii komandan uzaktan bakıyor ona. Geliyor diyor ki bu herhalde bu zat diyor. Buna hakaret için yapmadım. Geliyor diyor özür dilerim. Dininden diyor. Yine sahabetten dolayı. Ben seni rahatsız ettim diyor. Allah. Siz dininizden dolayı, dininize karşı bağlılığınızdan dolayı bunu yaptınız. İdamınız geri alınmıştır. Sizi rahatsız ettim. Tekrar özür diliyorum. İlla. Ondan sonra tabii 2,5 sene kaldıktan sonra firar edip İstanbul'a geliyor. Firar edip. 1918 Temmuz'unda. 18'de. Evet. Boşluk ihtilal oluyor ya. Komünist ihtilal. 17'de. Benzema Hazretleri oradan da çok harika şeylerle diyor Abdülkadir abi. Çok harika şeylerle karşılaşıyor. Yani 2-3 aylık bir mesafeyi çok kısa süre içerisinde bazı harika olaylarla kerametvari şeylerle karşılaşıyor. Çok suhuletle Varşova üzerinden Berlin'e, Berlin'den geri İstanbul'a doğru geliyor. Allah. Bu safahatta, bu esnada karşılaştığı o kerametvari, olağanüstü şeyler hakkında güzel şeyler yazmış olmanız lazım. Ben kısa hatırlıyorum da. Bu hususta bir rivayet var. Vanlı üstadın talebelerinden Mulla Hamid Efendi. Lan o da ikinci. Van müftüsü Seyyid Ömer Efendi'den duymuş. Üstad ona bir şey demiş. Ufak bir köşesini söylemiş. Demiş ki ben kaldığım o şeyden, garnizondan firar ettiğimde bir ormana daldım demiş. Orman çok sık. O kadar sık ki ne güneş görünüyor ne bir şey görünüyor. Gittim diyor şeye şaşırdım. Kıble hangi taraf, doğu hangi taraf, batı hangi taraf, bir şaşırdım. Vakitte akşam oluyor. Gittim baktım orada bir inek oturuyor, inek. İnege taraf yürüdüm, o da yürüdü, ben yürüdüm, bir mağaraya daldı. Ben de daldım demiş. O da Rusya'nın içinde. Daldım, baktım ki orada bir zat, ak sakallı, sarıklı, cübbeli, seccadesini sırmış, o da namaz kılıyor. Allah Allah. Demiş, selam verdim, o demiş, aleyküm selam, Allah sait. Hoş geldin. Allah sait. Ondan sonra iltifat etmiş, demiş ki bu gece biz, bana ve sana bu ineğin sütü kafi. O şey demişler, sabahleyin kendisine iki vasiyette bulmuş. Kur'an'ı okuyun manasını, Kur'an'ın manasını öğrenmeye çalışın. Bir de Ezan-ı Muhammed'i çok çok okuyun. Her yerde Ezan-ı Muhammed. Ezan-ı Muhammed'i okuyun. Böylece kendisine yol göstermiş sabahleyin. Tabi herhalde uzun müddet yalın ayak, yani yaya gelmiş ta şeye kadar, Varşova'ya kadar gelmiş. Ondan sonra trenlere binebilmiş. Çünkü Ruslar esir zabitlere birkaç kuruş para veriyorlarmış. Ustada da veriyorlarmış o parayla. Harcılar gibi bir şey. Trene binmiş. Sonra Avusturya'ya gelmiş. Zaten Almanlarla müttefikiz. Almanlar hem tren biletini hem lazım gelen bütün kolaylıkları gösteriyorlar. Kendisine bir de yol vesikası, bir pasaport gibi bir şey veriyorlar. Ki onlar yazılı. Evet. Ondan sonra bu vesika var zaten kitapta. Kendisi trenle geliyor şeye. Bulgaristan başkenti. Sofya. Sofya'da. Orada Osmanlı treninin bir Sibirosu var. Orada birinci mevkiye kendisini alıyorlar ve İstanbul'a geliyor. Evet. 1918 Temmuz ayı içinde. İstanbul'a geldiğinde çok güzel bir merasimle karşılanıyor herhalde. Yani evet. Genelkurmay tarafından ve diğer Şehristan tarafından, Erkan tarafından böyle bir şey var herhalde. O konuda herhalde tafsilat... Kendisinin de anlattığı şudur. Kendisi evvela bu haberi veren o zamanki Tanin gazetesi, ki yani çok asri bir gazetesi. Tanin gazetesi. Başlık atmış. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bugün şehrimize muvasalat ettiler. Hoş geldiler, sabah gelir diye bir başlık atıyor da. Onu çıkarttım gazetelerden. Enver Paşa duymuş. Çağırıyor şeye. O zaman Genelkurmay Başkanı Osmanlı. Yani Osmanlı Başkomandanı. Genelkurmay Başkanı. Harbiye Nazırı diyorlar. Yani hem bakandır hem şeydir. Çağırıyor. Bir harp madalyasını, iftihar harp madalyasını takıyor. Ondan sonra bir de 150 altın askeriyenin bütçesinden zoraki şekilde kabul ettiriyor kendisi. Bu sen hakkındır diyor. Kendisi de bunu söylüyor üstad. Onu aldım diyor. Arkasından Şeyhülislam'a bir mektup yazıyor. Diyor ki Bediüzzaman askeriye adına Darül Hikmet-ül İslamiye alınsın. O günlerde de kurulmuş. O zamanki İslam Akademisi. Efendim? O zamanki İslam Akademisi. İslam Akademisi. Şeyhülislam hemen yazıyor, aynı günde Sultan Muhammed Vahiduddin'e yazıyor. O da aynı gün imza ediyor, mühürlüyor, geri geliyor ve tayini çıkıyor. Her ay 50 altın maaşla. Fakat 10 ay izin istiyor, mezunen bulunuyor. Biraz rahatsız yani, şeyde esarete çektiği zahmetler vesaire. Doktorlar demiş mutlaka istirahat lazım. Vehne ahsap denilen, biraz sinir gevşekliğine şey etmiş. Bunu büyük, uzun zaman istirahat etmen lazımmış. Darül Hikmet bunu kabul etmiş. Ve buna razı olmuş. Hadi Mehmet Akif Efendi bir şey etmiş. Birkaç gününü geçirince onu oradan çıkarmışlar. Kendisi genel sekreter. Mehmet Akif. Evet. Fakat üstadı 10 ay mezunen öyle şekil kabul etmiş. İzinler olarak evet. İşte İstanbul'dayken İngilizler malum buraları işgal ediyor. İngilizlerle pençeleşiyor. O zaman. Evet. Evet. İngilizler onu öldürmek istiyor. Kutubat-ı Sitte'yi yazıyor o zaman. Kutubat-ı Sitte geçen gösterdim şeyde. Evet. Belki burada var. Kutubat-ı Sitte. O da çok önemli. İngiliz işgaline karşı Bediüzzaman Hazretleri Kutubat-ı Sitte diye bir eser yazıyor. İngilizlere karşı evet. Ve halkı İngilizlerin aleyhine ayaklanma şeklinde. Ve o zamanlar Ankara'dan kendisi davet edildiği halde ben diyor tehlikeli yerde diyor. Durayım diyor. Değil mi Fırıncı abi, siz daha iyi bilirsiniz. Nasıl oluyor burası? Tehlikeli yerde bulunmak benim çok hoşuma gidiyor. Burada kalmayı tercih ediyorum diyor. Ben siper arkasında mücadele etmek istemem. Evet. Ben cephede. Cephede de girmemiş zaten. İngilizlerin evet. İstanbul'dan kovulmasına Bediüzzaman'ın o hizmeti çok büyük bir. Evet. İngilizler tabi Şeyhülislam'ı da kandırmışlar. Eğer bizi tutarsanız, bizden taraf olursanız. Burada var mı bir şey? Burada yok. Şu değil mi? Yok, bakayım. Değil herhalde. Ha. İçeri girmiş, ben bulurum onu. Badırlı abi bütün arşivle çalışıyor, belgeyle çalışıyor. Ha, bunu pek çok. Kutuban site, şöyle de bir açalım bunu. Bunu belki 50 bin tanesini bastırmış. Bunlar 50 bin tane bastırıyor. Bütün İstanbul'un her tarafına bunu... Efkar-ı ulemayı birdenbire İngiliz'in aleyhine dönüyor. Geldi. Kutuban site... Evet. Altı adım. Libedi'i zaman. Libedi'i zaman. Osmanlıca mı? Evet Osmanlıca. Osmanlıca. Yani bir de onun Arapçası da var. Aynı günde hem Arapça hem Osmanlı. Yazmış. Öyle Arapçası şöyle başlıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve la tettebi kutubati şeytan diye başlıyor. Her bir zamanın insi bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruhu kadder fittekarane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan El-Hannas adlı hutubatı ile alem İslam'ı ifsat için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri fiili propaganda ile işletiyor. Zayıf damarları buluyor diye devam ediyor. Burada işte birinci hatvede der veya dedirir. Siz kendinizde dersiniz ki musibete müstahak oldunuz. Kader zalim değil, adalet eder. Öyleyse size karşı muameleye razı olun diye öyle bir şeye başlıyor. Sonra cevap veriyor. Bu şekilde altı hatve şeklinde ve bunu duydukları zaman İngilizler çok büyük bir panik yaşıyorlar. Kumandan zamanı, diyor ki hemen onu öldürmeliyiz diyor. Vur emri veriyor. Bir hafta arıyorlar öldürmek için. Sonra Ahmet Muhtar Paşa diye bir zat kumandan diyor ki eğer bu zatı öldürürsen bu millet kıyamete kadar seninle harp eder. Bilhassa Doğu vilayetler. O zaman vazgeçiyor. Ahmet Muhtar Paşa. Evet. Hatta İstanbul'da Çemberlitaş'ta bir yerde üstadı kıstırıyorlar. İngiliz askerleri üzerine hücum ediyor. O zaman Süleyman isimli bir talebesi var. Kendisi Bigal anlatıyor. Bigalı Süleyman, evet. Evet. Ve onlara 10 tanesini alt ediyor ve ellerden kurtuluyor. Değil mi? Öyle bir şey de var. Evet. O şeyi yalnız bir mektup dün okumuştuk uzun şey. Ali Aydar Efendi. Ha, onu okuyacağım. Şey, bu beyaz sakallı zattın kim olduğundan bir şey bahsediyor muydu? Onu doğrusu olsa yani biz öyle diyoruz. Hızır Aleyhisselam olabilir. Olabilir. Gerçi Abdülkadir Geylani Hazretleri'yle irtibatını çok anlatıyormuş. Ha, onu öyle da diyor yani. Nasıl diyor? Sıkayı gibi de ben diyor 4-5 cihetle nakışbendiyken fakat Kadiri muhabbeti bilhassa Geylani Hazretleri'nin muhabbeti kalbimde diyor hakim diyor. Bu 4-5 cihetle nakşi oluşundan neyi kastıyor? Yani babası, annesi, hocaları, akrabaları herkes nakışbendi. Halidi kolunda. Evet. Halidi kolunda. Seyyid Tahayneri'den gelen. Evet. Mevlana Kadir oraya kadar gelmiş. Gelmiş. Şimdi bunu bir tasdik etmek lazım. Yani bu neydi o demin konuştuğumuz şey. Ha, bu Sultan Ahmet'in yanında kimseyi vurmuş değil de Süleyman demiş ki ben arkasındayım. Yasin'deki hani o ayeti onu okuya okuya diyor. Demiş ki Süleyman demiş. Ben şimdi hazırım demiş. Ben gidiyorum. İngiliz askerliği içinden vuruyorlar. Eğer şayet onlar bizi şeyse ben 10 taneyi gözüme almışım. Bunu muhakkak vururum. Ondan sonra ölmüşsem miyim değil. Bazı kimse görmemiş. O ayeti okuyarak geçiyor. Evet, öyle bir şey var, güzel. Havastan çok şeyi vardı. Havastan. O ayeti okuyor. Abdülkadir Geylani'ye diyor istimdat ederim, himmet isterim diyor. Yani diyor hayatımda çocukluk itibariyle belki 1000 defa vakı olmuş. Bir yumurta kadar da bir şeyimi kaybetsem bir Fatiha okurum ya Geylani bu şeyimi buldur. Yemin ediyorum diyor, 1000 defadan ziyade bu hasıl olmuştur bana. İşte bu Vehhabiliği batıran bir şey işte itikad. Mübareğin şey, tevessül evet. İtikadı. Vehhabilik zaten batmış. Vehhabilik onun için bugün onu da sizden duydum, çok hoşuma gitti. İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyım'ın, Cevziye hakkında. İbn-i Kayyım'ın kitaplarının, efendim o İstanbul Ulemaz'ın eline geçince cazip fikirler. O kitaplardan çok şey oldular diyor. Evliyanın aleyhine döndü. Evet. Evliyanın, tasavvufun, tarikatın aleyhine dönme konusunda. Evet. O İbn-i Teymiye İbn-i Kayyım kitaplarının gelişini bak ona agah olmuş. Onu ihtar etmiş yani. Evet. Allah Allah. Evet. Onu şey okuyayım. Müfrit diyor değil mi İbn-i Teymiye'ye? Evet, müfrit, müfrit. Ve cazip ulemadan diyor. İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım Cevzi diyor. Bu şeyde İstanbul'da sonra ısrarla Ankara'ya davet ediliyor Bediüzzaman Hazretleri. Ha burada. Yok. Nereye gitti gözlüğüm? Şimdi cebinize Allah Allah. Bu İstanbul, Fırıncı abi İstanbul'dan Bediüzzaman Hazretleri Ankara'nın daveti üzerine Ankara'ya gidiyor ve Ankara'da evet. Karşılanıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşması var, bir karşılanması var. Evet. O nasıl oluyor? Biraz bize şöyle bir birkaç cümleyle özetleyebilir misiniz? Muhtelif davetler var o şeyde. Yani üç defa belki daha fazla. Sonra şeyde Doğu Anadolu milletvekillerinden Seyit Taha ve bazı çok yakın üstadın ahbapları vasıtasıyla gene davet olunca Ankara hükümet tarafından ve üstadları Ankara'ya gitmeyi kabul ediyor. Evet. Şimdi isterseniz bu İstanbul'a hani 1918'de İstanbul'a geldiği zaman ondan sonra 1942'lerde tabi malumunuz bu Allah rahmet eylesin Şeyh Abdülhakim Arvasi Kuddisesi ruhu onun bazı akrabaları Ankara'da milletvekili vesaire işte kendisinin daha çok ihtiyar demişler ki bu Şeyh Said Hadisesi gibi bir şey çıkarabilir siz kendinizi buradan kurtarın demiş. O da böyle camilerde çok galiz tabirlerle üstadı şey diyor. Aleyhinde konuşuyor. Abdülhakim Efendi mi konuşuyor? Evet, evet konuşuyor. İşte o sırada başta eski fetva amini Ali Rıza Efendi, Muğla'lı. Ali Rıza Efendi. Ondan sonra diğer alimler, Şirvani. Onun arkasında Ali Haydar Efendi, Mahmud Kamil. Bunu hepsi üstad-ı şimdafa ediyorlar. Ali Haydar Efendi, Hıskalı Ali Haydar Efendi. Evet. O Ali Efendi. Evet. Efendi Hazretleri onun, onun bir şeysini okumak istiyorum. Evet. Böyle cemaat duysun. Kendisi de diyor ben daha ilk başta daha 1907-8'lerde üstad geldiği zaman İstanbul'a o sıraya ait bir hatırasıdır diyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim kendisinin yani kendisi Haydar Efendi'nin Bediüzzaman ile ilk olarak 1907'de görüştüğünü muhterem Emin Saraç Hoca Efendi bize şöyle anlatmıştı. Ali Haydar Efendi demişti Bediüzzaman İstanbul'a ilk geldiğinde 1907'de birçok ulema gibi ben de gittim yanına. Kapısında burada her soruya cevap verilir. Kimseye soru sorulmaz yazılıydı. Mutavvelden El-Mutavvel Celaleddin Kazvini'nin Telhis-i Miftah-ı Ulum müşerh eden El-Mutavvel yani İsa'daddin Teftazani'nin bundan çok zor bir sual hazırladım diyor. Derse amlık imtihanı bu kitaptan yapılırdı. Yani profesörlük imtihanı bu kitaptan yapılırdı. Çok zor bir sual hazırladım. Tereddütsüz ve çok isabetli en doğru cevabı verdi. Gördüğüm en zeki insanlardandır. Şimdi bilahare 1942'lerde üstadı müdafaa ettiğine dair üstad hazretleri duymuş. O da şöyle diyor. Hususen yeniden haber aldım ki yani Ali Rıza'dan sonra Şirvani'den sonra sonradan yeniden haber aldım ki meşhur ve hakikatli ve kıymetdar ve tesirli vaiz ve alimlerden Mahmud Efendi, Ali Haydar Efendi Risale-i Nur'un ehemmiyetini tam takdir ederek bizleri pek çok mesrur edip bizi himaye eden merhum Ali Rıza Efendi'nin zevalindeki aciyi izale ettiler. Mahmud Efendi dedi Mahmud Kamil, Urfalı evet, Mahmud Kamil meşhur evet, vaiz. Evet. Ali Haydar Efendi dedi de Hıskalı Ali Haydar Efendi olmuş. Evet. Evet. Bu şey üzerine mi hocam? Abdülhakim Arvasi'nin Hazretlerinin aleyhteki konuşmalarına karşı. He. Bunlar üstadı müdafaa ediyorlar. Müdafaa büyük işte. Alimler. Evet. Evet. Abdülhakim Arvasi susuyor. Biz... Onu korkutmuşlar demek Abdülhakim Efendi'ye. Yani seni buna irtibatlarlar da yani idam ederler falan gibi bir şey. Ya. Öyle anladım ben öyle, demin öyle, çünkü öyle. Şeyh Said İsyanı meselesinden korkutmuşlar Abdülhakim Efendi. Onun gibi bir şey yapacak demiş. Kendine oradan ha, sen de ondan yakın akraba verdi, o şey görünme gibi. Ha. Oradan evet. Teberri etmiş. Anladım. Evet. Ali Rıza Efendi'nin zevalindeki demek vefat etmiş zaten o zaman. Acil izale ettiler. Biz şagirdler dahi o zatları bu mübarek günler ve gecelerdeki manevi kazançlarımıza hissedar edeceğiz. Bizim tarafımızdan o kıymetli zatlara pek çok arz-ı hürmet ve selam ve selametlerine duamızı tebliğ ediniz. Oradaki o iki zatın sisteminde yani Mahmud Kamil ile Ali Haydar Efendi gibi sisteminde Risale-i Nur'u takdir eden zatların isimlerini bilmemiz lazım ki manevi kazancımıza hissedar edelim diyor. Allah. Manevi kazancımıza dua edelim yanlar. Bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri ile ilgili görüşleri, bir de Mevlana Halid de hakkında kısaca o Risale-i Nur'larda. Bu Mevlana Halid Hazretleri'nin hocam Mehmet hocam da ziyaret ettiğinde sizi Urfa'da Mevlana Halid Hazretleri'nin cübbesinin Hazreti Üstad'a gelmesi, bu mücedditlik cübbesi hakkında sizden birinci ağızdan dinlesek ne dersiniz? Estağfurullah. Şimdi evvela hocamızın şeysini de söyleyeyim. İmam-ı Rabbani ile olan meselesi. Daha 1919-20'lerde burada bir ara böyle bir inzivaya çekilmek istiyor. Sarıyer'de bir küçücük bir ev buluyor. Tenhaya çekiliyor. Orada Geylani Hazretleri'nin Fütuhul Gayb kitabını bir de ayrıca İmam-ı Rabbani'nin Farsça olan mektubatını okuyor. O diyor kendisi anlatıyor bunu. O diyor evvela okudum diyor, Geylani Hazretleri çok şiddetli hitap ediyor. Ya gulam diye bir kendi talebesine şey ediyor, hitap ediyor. Ben diyor dayanamadım. Kitabı yarısına kadar okuduktan sonra dayanamadım diyor dolaba bıraktım. Sonra diyor o ameliyattan sonra bir nevi şifalar diyor geldi diyor. Tekrar o kitabı aldım diyor. Dinledim, okudum, münacatlarını, dualarını okudum. Bana diyor şey etti, bir şey tavsiye ediyor. Ente fidâril hikmeti fatlub tabiben yudavi kalbek. Şey de söylüyor. Geylani Hazretleri Fütur, o kitapta. Yani ben o zaman da ben Darül Hikmet'te azaydım. Darül Hikmet'te azaydım. Ya sen Darül Hikmet'tesin, kalbin tedavi edecek bir doktor bul diyor. Tam denk geliyor. Kendine bir tabip ara. Sonra da İmam-ı Rabbani'nin mektubatını ve tefeörünü şöyle açtım. Farsçasını. İki mektup çıktı diyor iki sayfada. Mirza Bediüzzaman'a mektup diye başlıklı. Mirza Bediüzzaman. Ben diyor Allah Allah bu mektuplar bana hitap ediyor. Evet. Benim babamın ismi Mirza. Evet. Benim adım da Bediüzzaman lakabım. Sonra diyor o da bir tevsiye ediyor. Hem orada hem başka mektuplarda. Diyor ki tevhid-i kıble et. Evet. Yani kıbleyi bir yap. Yani sağa sola şey etme. Bir müşrik arkasından git. Bir tek yoldan gir. Bir tek müşrik arkasından gir. Çok düşündüm. Baktım yollar çok. Hepsi de cazibeli. Yani Kadir-i Nakşibendi, Rıfai vesaire. Düşündüm diyor. Benim diyor tek bir mürşide bana kifayet etmiyordu. Ben çok yaralıydım çünkü diyor. Sonra kalbime geldi. Bütün bu yolların, bütün bu güneşlerin, bu yıldızların, seyyaraların hepsinin güneşi Kur'an-ı Hakim. Kur'an-ı Hakim onu üstad tut diyor. Ben de diyor ona yapıştım. Cenab-ı Hak ondan bana bir yol gösterdi. Kapaştı. Kur'an'la. Evet. Hulasa biliyor. Mevlana Halid'in halifesine gelince kendisi 1940'larda Kastamonu'da sürgün. Kastamonu'dayken Şeyh Muhammed Küçük Aşık isimli Mevlana Halid'in halifelerinden birisi. O kendisi Afyon'da aslı. Mevlana Halid'in halifelik alıyor. Cübbe alıyor, o cübbeyi alıyor. Şam'da vefat edeceği senede Mevlana Halid Şam'da. O sene oraya gidiyor. Mevlana Halid kendisine emrediyor. Diyor ki Türkiye'ye döndüğün zaman yani Anadolu'ya direkt Mısır'a gideceksin. Mısır'da Nakşibendi tekkesini açacaksın. Bu kitaplarda yazılı. Yazılı evet. Gidiyor şeye Mısır'a Nakşibendi tekkesini açıyor orada. Hicri 1300'de orada vefat ediyor. Hicri 1300'de. Cevdet olan hangisi acaba? Küçük Aşık Efendi diye mi geçiyor? Evet. Muhammed Küçük Aşık. Sadece küçük kelimesi geçmiyor. Aşık diyor. Muhammed Aşık. Aşık. Kitaplarda öyle geçiyor. Evet. Ondan sonra tabi vefat edince oğlu Muhammed Bahauddin annesini alıp Anadolu'ya dönüyor. Muhammed Bahauddin'in de bir tek kızı var. Asiye Hanım. O cübbe oraya intikal ediyor. Ona kalıyor intikal ediyor. Kendisi de şeyle Çorumlu Tahir Bey isimli bir zatla evlenmiş. Hapishane müdürü kendisi Tahir Bey. O tarihte onun tayinleri çıkıyor Kastamonu'ya. Tabi Asiye Hanım duymuş burada bir şarktan büyük bir alim, bir hoca gelmiş. O da dindar tabi. Belli bir sülaleden, bir temiz bir sülaleden. Bir gün bir şey bulup üstadın ziyaretine gidiyor. Sadece gözlerin hizası delik. Başka her tarafı kapalı. Üstad Hazretleri'nin dirseklerini öptürüyor. Kadınlar geldi mi? Dirseklerini öptürüyor. Ziyaret etmiş. Biraz oturmuş, nasihat etmiş. Kalkmış, bu cübbe de kendisi yanında. Üstada bir şey demiyor. Bir gün bu cübbeyi Mehmet Feyzi Efendi'ye veriyor diyor. Kardeşim diyor, bunu Üstad Hazretleri'ne götür, onun yanında emanet kalsın. O cübbe. Fakat Mehmet Feyzi Efendi'ye bu cübbeyi götürdüğümüzde Üstad sahip çıktı. Hemen diyor bir büyük teşt getirdi. Bize yıkattırdı. Fakat o yıkanan suyu yere döktürmedi. Bize kovalarla mezarlığa taşıttırdı. O cübbeden akan suyu. Astar çektirdi. Ve giymeye başladı. Ben diyor hayret ettim. Muharrem dedi ki emanet kalsın. Şimdi üstad sahip çıktı. Bir gün gördüm, dedim bacım durum bu. Demiş öyle mi demiş. Bizim canımız da ona kurban. Cübbe onundur. Hani o hediye kabul etmiyor ya. Onun için emanet kalsın. Diye üstad Hazretleri 11 sene giymiş. 1951'de demin dediğim gibi Eskişehir'e bir seyahat yapıyor. Oradan kitaplarını, bu cübbeyi, yataklarını vesaire Urfa'ya gönderiyor. Oradan size intikal etti. Biz yani bekçilik yapıyoruz şimdi. Bize direkt gelmedi. Urfa'ya gelmiş. Buna mücedditlik cübbesi deniyor. Onu nasıl anlamak lazım? Yani bu Mevla Halid Hazretlerinden intikal eden üstada ve üstadın kimse hediye almadığı halde o cübbeyi böyle kabul etmesi mücedditlik cübbesi. Yani Mevla Halid Hazretleri 13. asır, Bezuman 14. asırın mücedidi gibi böyle bir yorum var. Şimdi bu sikke-i tasdik gaybide Üstad Hazreti Mevlana Halid'in doğumları tam 100 sene arayladır. 100 sene. 1193 Mevlana Halid. Üstad 1293. Mevlana Halid'e çok tazim ediyor değil mi? Rumi hesaba göre. 1324'te Mevlana Halid Şam'a geçiyor. Üstad Hazreti de şeye gidiyor. İstanbul'a geliyor. Yani çok noktalarda üstad ile onun hayatı birbirini tutuyor. Müşabet var. Tam 100 sene arayla. 100 sene arayla. Bütün bunlar gösteriyor ki bütün bugün dünya da bunu kabul ediyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin muhakkak şeydir, müceddittir. Mevlana Halid de yani 50 milyon insan kendisine tabi olmuş. Mevlana Halid'e. Üstad Hazreti bunu söylüyor. 100 senede 50 milyon insan ona tabi. Mevlana Halid'e tabi. Evet. Yani o tarihteki dünya nüfusu düşünüldüğünde. Evet. Onun için Mevlana Halid'den tam 100 sene sonra geliyor. Tabi Mevlana Halid hem tarikat hem de sünnet-i seniyye dairesi. İkisi birlikte yürütüyor. Fakat burada Üstad Hazretleri diyor ki onun zamanı buna müsaitti. O zaman öyle icap ediyordu. Kendisi bütün himmetini imanın takviyesine, kuvvetlenmesine veriyor. Millet kafir olmuş. O zaman hiç bir şey kalmamış. Camide genç kalmamış. Evet. Bozuk zaman. Hiçbir yani. İmansızlık, millet perişan. Yani şimdi bu... şimdi çok iyi elhamdülillah yine. O vakit yani ben tabii şimdi şaşırıyorum onu duyunca. Camide bir genç yok diyorlar, yani anlatıyorlar. Kulü Allah'a bileni müftü yapıyorlarmış bazı yerlerde. Yani öyle zor zamanlarmış. Şimdi. Tabii inanamıyoruz böyle de şey olduğunu diyoruz ama olmuş yani. Evet. Kur'an yasaksa yani diyor, herkesin başına kasketi adam bir çeviriyor. Namaz kılıyor bir daha böyle. Hatta bazı imamlar kasketleniyor. İmamlar mihrabe geçiyor. Ben Allah bizzat gördüm. Allah Allah. Kâhmet bile tanrı evet. Geçiyor. Yani öyle garip zamanı. Zamana göre tabii. Şimdi bir de şey soracağız. Üstadın bir iki meselede itikadi konularda ihtilaf olan, üstada atfedilen bazı görüşleri, yanlış anlaşılması meselesinde. Siz bir bana getirdiniz. O kitapta da var herhalde o cevaplar. Bu diyalog meselesindeki boyut aşılması noktasında, yani Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek gibi üstada ait bir şey yok. Fakat tebliğ ulaşmamış, fetret devri gibi karanlıkta kalan falan şeklinde ifadeler var. Bunu ben de tabii sonradan hocamlar getirdi bana, şeyleri görünce anladım ettim. Fakat sizin üstadın İslam dininin nasih olduğu, diğer dinlerin mensup olduğuna dair, tabii siz daha iyi biliyorsunuz Risale-i Nur'un melekeniz var. Çünkü ben o zaman da dedim bunun melekesi olan insanlar bu şeyleri okumalı, anlatmalı. Çünkü melekesiz oldu mu bir yerden çıkıp bir cümleden yanlış mana verenler de olabilir diye. Bu ustaki bilginiz, görüşünüz. Evet, yani siz de dediğiniz gibi Üstad Hazretleri Birinci Cihan Harbi ve İkinci Cihan Harbi sırasındaki yapılan böyle bombalarla ezilen, felaketler çeken, perişan olan insanlara diyor acıdım diyor. Kim olursa olsun. Sonra diyor kalbime bir mana geldi. Baktım ki yani 15'e kadar kim olursa, hangi dinden olursa olsun ölse. 15 yaşta buluğa sayıyorum yani. Buluğa evet, kadarkini sayıyorum. Ondan sonra 15'ten yukarı olanlar ise, eğer hakikaten mezlumsa, hiçbir haberi yoksa, bu harbin patlamasında, kopmasında herhangi bir dahli müdahalesi yoksa, ondan sonra bombalar altında bunlar eziliyorsa, ahir zamanda da bir yevi yarım fetret yahut fetrete benzer bir hal olduğuna göre bunlar da diyor o Hazreti İsa'ya inanmış kimseler belki onlar cehennemden kurtulur belki diyor. Belki. Daha öbür ötesi bir kısmı var ki zalimdir. Onun cezalarını buluyorlar. Yani zalimler. Ona zaten hem inanmıyor hem de zalimdir. Bir de bazıları var ki bu mezlumların imdadına koşuyor. Onlar da Hristiyan, onlar da gavur. Ama mezlumları, insanları, masumları kurtarmaya çalışıyor. Onlar da mükafatı büyüktür diyor. Şimdi bunun dışında diyalog dediğimiz şey, ben şahsımız reyini söylüyorum. Yani Kur'an-ı Hakim'de mütemadiyen diyor ki kul ya eyyühen nebi kul ya ahlel kitabı ta'ala vila kelimetinde. Bunun benzeri çok ayetler var. Şimdi bu ayetler tekrarlı devam ediyor. Yani bunların tebliğleri bitmiştir ve artık sona ermiştir. Bence yok. Ben öyle kabul etmiyorum şahsen. Bu tebliğ ve onlara İslam'ın ahlakını iyi gösterme, onlarla görüşüp onları, bunları bildirme noktasından eğer niyet bu ise, bu ise görüşülür. Diyalog bu ise, bu makbuldür. Ama yok, bütün dinler aynı İslamiyet gibi, haksız, sahihmiş gibi, tatbikatta cariymiş gibi o vaziyette kabul ediyorlarsa bu batıl bir fikirdir. Evet. Bunu kim yaparsa bilmiyorum. Evet. Ve diyalog bence bitmez. Diyalog her zaman olur. Nitekim İmam Gazali'nin o kitapta da yazdım. Evet. Kendisi El Faslu Beyne Zandakati ve İslami ve Zandakati. Orada diyor, şimdi diyor, üç çeşit diyor tebliğ var. Birisi işitmiş ama neyin nesi olduğunu bilmiyor. Cahil adam. Bir şeyler duymuş ama tahkiki yok. Bir de işitmiş fakat işitmiş ki bir yalan, haşa, bir yalancı insan çıkmış. Sihirbaz. Kendi kendine bir peygamberlik sözü vermiş, bir insan çıkmış. Bunu da böyle duyanlar diyor, cahildir diyor. Bunlar muaf olabilir diyor. Eşari'de bu var. He, bir kısmı da diyor, her şeyi biliyor. İslam'a yakın. İslam Müslümanlarla şeyleri var. Alışverişleri var. Bunlar da asıl kafir mutlak cehennemlik bunlar. Yani tebliğ ulaşmış. Tabii ulaşmış. Hakikaten ulaşmış. Evet. Şimdi bu noktadan ben şahsen diyorum ki yani Fethullah Hoca'nın açıkça ismini söyleyeyim. İnşallah niyetleri budur. O kitapta da biraz temas ettim. Niyetleri bu ise yani onlara İslam'ın güzel ahlakını, yalan söylemeyen Müslümanların olduğunu, ahlakı güzel olduğunu, vaatlerinde sadık olan Müslümanlar olduğunu, bunlara bu ahlakı göstermek için onlarla diyalog kurmak, onları dine çağırmak. Niyet bu ise güzel. Ama yok, dediğim gibi efendim onların dinleri de aynı İslamiyet seviyesinde yüksek bir dindir, semavidir, hiç bozulmamıştır, mensuh değildir. Böyle bir niyet varsa Allah muhafız etsin. Risale-i Nur talebeleri bundan uzaktır. Uzak. Yani siz tabii ilk ağızdan bu işin esası sizde. Evet. Yani o üstattan okumuş. Tabii yani Risale-i Nur'u okuyan, bilen, el-i sünnet bir insan zaten öyle bir inançta olmaz. Zaten her tarafını okumuş oluyor. Her tarafını evet, okuyan da sorun olmuyor. Evet. Yani onun çünkü nasık olduğunu beyan ediyor. Mesela şimdi kalkıp da Tevrat'ta bugün ameli salihtir der mi o? Öyle insanlar onu denmez. Mensuh diyor zaten. Bunun ameli salih olacak mı diyor. Mensuh bir de şey etmiş. Yani tahrif, üstüne tahrif, bir tahrif, üstüne tahrif. Yani. Yani hiçbir ruh, bir nur kalmamış. Bu işte, bu çok önemli. Zaten üstadın tarikatlara bakışını şey, söylediniz. Bu tarikatlara... diyalogların bir şeyi, bunda 3 ay evvel Almanya'daydım. Almanya'da bir uçak şirketinin sahibi bizzat anlattı. Oranın işte seçimler varmış. O milletvekili namzedi bir profesör. Şey, camiye gelmiş, orada sohbet etmişler filan ve yani Müslümanların İsa Aleyhisselam'ı nasıl kabul ettiklerini anlatmışlar orada. İmam anlatıyor ondan. Yani o lazım bir peygamberdir ondan ve biz ona iman etmezsek bizim imanımız da sahih olmaz. Olmaz tabii. Falan falan falan diye böyle anlatınca demiş ya ben burada şimdi öğrendim bunu demiş. Siz demiş yani İsa Aleyhisselam'ı peygamber kabul ediyorsunuz. Evet demiş. Onda yani bu kadar tahsil seviyesi yüksek. İçtimai mevki var bir insan. Bilmiyor. Müslümanlarla münasebet kurmadığı için. Yaklaşırken sen bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inansan uysan kendi dininden bir şey kaybetmiyorsun. Çünkü İsa aleyhisselama yine inanıyorsun. O şekilde yaklaşılınca bir şey oluyor. Evet yani. Onlar da bir tesir ediyor. Çünkü yani ben de peygamberim kalacak. Ama şimdi işte üstadın dediği hocamızın çok evet. Kısa ve öz bir yani, ifade var. Yani niyet meselesi bir de evet. Lafız telaffuz meselesi. Evet, hani tamam. Ona sen de haklısın cennete girersin deyince yok, adama Hristiyanlıkta kal der gibi. İyi, o evet. Yanlış oluyor. Yoksa öbür türlü. Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'da bulunduğu yıllarda o zaman Fırıncı abiyle beraber sanıyorum. Biz burada, ben değil yani Ziya abiyle. Ziya abi mi gidiyorlar? Evet. Burada yani, Patrikhane'ye gidiyor. Evet. Patrikhane'de o zaman Patrik Athanagoras diye bir zat, ondan yaşlı bir zat, ondan 1953'te değil mi? 53'te. Evet. Ve kendisine diyor siz Kur'an'ı kabul etseniz, Kur'an'ın Kitabullah olduğunu, Hazreti Muhammed'i de peygamber olarak kabul etseniz, İncil'in hakikatiyle amel etseniz, İncil'in asıl hakikati ise Kur'an'a ihtimal. İncil'in hakikatiyle amel etseniz inşallah eli necat olacaksınız diyor. O diyor ben kabul ediyorum. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Muhammed Aleyhisselam peygamberdir. Ondan ve diyor dünyanın diğer liderlerine onlarda bu şey yok diyor. Yani ben de söylüyorum onlar kabul etmiyor. Onlar kabul etmiyorlar yani diyor. Üstadın diyalog anlayışı bizzat ve bu tarzda şeye, yani. Patriye, evet. Kur'an'ın, gidiyor. İslam'ın, evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabulüyle ilgili ve kabul ettiğini de bizzat evet. Söylüyor evet. Patrik. Yani diyalogda karşı tarafa İslam'ı anlatmak. İslam'a davet edin üstadım. Davet tabii kabul ettim yalancı değil de kurtarmıyor. İttiba etmesi gerekiyor. Yani evet. Oradan teberi edecek. Yani İslam'a girecek, Müslüman evet. olacak. Bu manada davet edilebilir. Tamam karşı tarafa hakaret etmezsin. Ama hak olduğu, İslam'ın hak olduğunu, şu anda öbürlerin mensup olduğunu demedikten sonra burada sıkıntı doğuyor. Evet. Yani karşı taraf sanki ben de hak üzereyim anlarsa ya. Bu sefer arayışa girmiyor. Yani ben İslam'a tabi olayım diye bir niyet onda görmüyor. Yani o aynı seviyede haktır gel bir görüşelim. O manada gel. Bu abi olmaz böyle. Papaya gönderdi Üstad Hazretleri Zülfikar kitabını 1951'de papaya. Yani Zülfikar ne demek? Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatı var. İspatı. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Muhammed peygamber olduğunu ispatı var. Bir de haşrı, öldükten sonra haşrın dirilmesi onun da ispatı var. Şimdi bu üç risaleden ibaret bunu papaya gönderdi. Papa da cevap verdi, hürmetler bildirdi. Ve kitabınızı aldım falan şu. Yani İslam'ı tebliğ edin. Tebliğ olmaz. Başka bir şey yok. Tabii o zaman tabii görüşmenin yani yasaklık bir tarafı yok. İstediğin kadar görüş. Evet. Evet. Bu şekilde. Çok memnun olduk. Sizi yorduk. Bir şey okuyacağım. Buyurun, üstadınızın böyle kendini ehli tarikatın şeysine muhtaç bilmesi hususunda bir mektup Fırıncı abi de onun bahsetti. Evet. Onu evet. Okumak istiyorum. Buyurun buyurun. Bereket olsun. Evet. Biraz çıktı ya böyle bunu okuyayım. Sunuhat Risalesi'nden. Bir alim-i şeriatın vaazına nispeten bir tarikat şeyhinin vaazındaki halavet ve cazibiyet bu sırdan neşet eder. Yani Kur'an'ın ta Kur'an'a avamı yönlendirme noktasında direkt Kur'an'ın cazibesine ta ittiba etmek noktasında evvela diyor direkt Kur'an'ı göstermek lazım. Mesela bir adam İbn Hacer'i okuduğu zaman İbn-i Hacer ne diyor değil. Ona baktın ama Kur'an ne diyor. O şekil diyor. İşte bu noktayı bir misal veriyor. Yani ehli tarikatın zihinleri Kur'an'a hicap olmuş perdenin üstüne çıkararak o hicabın üstünde Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan vasıtadan aramaktır. Asar-ı Bediye İslam hattıyla 206. Evet. Esas burada şey diyeyim. Yani tarikat ehli o hicaptan kurtulmuş. Evet. Tasavvuf ehli Kur'an'ın yani yani direkt ona bizzat Kur'an'daki peşine yani. Ruhani kalbi vaziyete Kur'an'ın hakikatine ulaşmışlar. Benim kardeşim ve burada en mühim talebem Şeyh Mustafa Edeki. Eğirdirli bir yarım meczup bir Şeyh Mustafa var. Hem hafız hem şeyh. De ki senin kardeşin Said diyor ki biz hem senin duana hem kalemine muhtaç idik yazıya. Madem kalemle hizmet etmiyorsun ona bedel pek fazla dua etmelisin. Çünkü senin duana çok muhtaçtır. Bir yerde diyor ki ben kendimi ehli tarikatın duasına her zaman muhtaç biliyorum. Öyle diyor. Evet. Hem de ki Said diyor o hem şeyhtir hem hafızdır. Şeyh olduğu için miraç sözü ona lazım. Miraç 31. sözü. Miracı ispat ediyor. Yani cismen nasıl semavata çıkar bunu ispatını yapmış. Hafız olduğu için icaz sözü 25. söz ona elzem olduğundan ben demiştim ki onları kendisine yazsın. Tembellik etti yazmadı. Zararı yok. Ona yazılabilir. Eğer dese ki onlardan daha âlâ bir şeyle meşgul olmak istiyorum. Onlardan daha âlâ işte zikir, fikir, tefekkür herhalde onlardır. Sen de ki bir saat tefekkür çok ibadete mukabildir olan hadis-i şerifi hatırına getir. Şu sözler, Risale-i Nurlar, tefekkür hem en âli tefekkür kısmındandır. Demek en âli bir ibadet hükmündedir. Bahusuz bir kalem onları yazsa, şu eski zamana ait, şimdi daktilo yok, makine yok, matbaa yok. Her kim ondan istifade etse, kalem sahibinin onda hissesi çıkar. Eğer dese, ben muhtaç değilim, kalbimde, aklımda yaralar yoktur. Sen ona de ki, sen muhtaç olmazsan, sana muhtaç olanlar muhtaçtırlar. Sana bakan ve seninle bağlanan, çünkü müritleri var, talebeleri var. Sana bakan ve seninle bağlanan avam-ı müslimin, cinni ve insi şeytanların oklarına hedeftirler. O sözleri onlara sur yapmazsan, sarın onları. O hakikatleri onların ruhlarına siper ve zırh yapmazsan, onların muhafazası, terbiyesi, mesuliyeti altında kalır. El-edda'i vel-müstad'i ehukum l-ukhrevi sahih nursi. Esas okuyacağım şey burada. Evet. Bir dakika. Evet. Telbiyat-ı tis'a diye şeyde, 29. mektupta üstadları başlarken bütün hak tarikatlar Kur'an'dan alınmıştır. Yani bütün tarikatlar yani Kur'an'dan alınmıştır şeyiyle giriyor ve öyle izah ediyor. Çok ben birkaç yer yani, yazdım. Şanakçı evet. Ben, İmam Rabbani, Mevlana Halim. Atkadi Geydi. Hani bu bitti, isimler üzerinde devamlı yönlendirme yapıyor. Onlar, zaten evet, onlar benim üstadım diyor. Diye. Evet. Burada bir Şah-ı Nazım'ın kelimesi geçti, onu okuyayım. Yazma Emirdağ sayfa 266. Bugünlerde rahatsızlık için Evrad-ı Bahaye'yi ezberden değil demek hep ezber etmiş. Kitaba bakarak okudum. Ahirinde İhtitam-ı Bahaiye olan hatimesini manasını bilemediğim için eskiden beri okumuyordum. Haydi bu defa bunu da okuyayım dedim. Allah Allah. Gördüm ki 6,5 satırında bu İhtitam. Hem melekelerin, ruhanilerin imdadını istiyor orada. Ha, o bizim baskılarda yok o. Sizde var mı o? Bizde baskılarda yok da aslında var. Aslında. Mecmuat-ı Ahzab'da var. Mecmuat-ı Ahzab, Gümüşhanevi'nin ki ne? Onun. İhtitam-ı Bahaiye diye var. Tamam, İhtitam-ı Bahaiye. 6,5 satırında 19 defa nur, nur, nur kelimeleri var. Katli kanaatim geldi ki Şah-ı Nakşibend radıyallahu anh. Gavs-ı Azam gibi Risale-i Nuru ve Kutsi hizmetini keşfen müşahede edip tahsinkârâna haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o 6 satırı ve baştaki satırı ve ahirdeki satırıyla 30 senelik bahaya virdime ve melekler nurların intişarına muavenetlerin niyetiyle ilhak eyledim. Bu şey Mecmuatül Ahzab'ı bahsediyor mu ondan acaba? Evet, orada var. Zaten müşahadan bahsettiği şey. Devamlı okuduğu bir, ha, bu, bir, bir, bir Mecmuatül Ahzab. Tamam, bu ihtitam var. İhtitam onda var yani. Evet. Evet. Evet. Vaktimiz epey geçti. Şimdi o şeyi de bir göreyim, okuyayım, ondan sonra yeter. Bir de Hazreti Üstad yatsı namazdan sonra hemen istihara çekiyordu. Gece şeyi hali siz anlatıyordunuz ona. Nasıl sizde kaldığında, nasıl misafir yani, olduğunda? Ya zaten devamlı hayatında Hazreti Üstad akşam namazından sonra kimseyi kabul etmiyor zaten. Akşam namazından itibaren. Evet. Ve yatsıya kadar evrat eskarla meşgul. Yatsı edadan sonra istirahate çekiliyor. Yaz ve kış durumlarına 1'de 2'de ayakta. Evet. Yani her gece 4-5 saat. Evet. Devamlı evrat eskarla. Evet. İşte bu şeylerle. O zamanlar ayakta kılıyordu size geldiğinde değil mi? Evet tabii, tabii. Ayakta. Ayakta kılıyordu. Ondan sonra evet. Hatta şeyin camın perdelerini tamamen açtırıyor. Lambası böyle bir 75 mumluk lamba vardı. O zaman da böyle çok şey lambalar yok. Bir 150 mumluk lamba bulduk, onu taktırdı. Açıkta öyle sabaha kadar. Işık mı istiyor? Efendim? Işık mı? Işıklı ha. Ondan sonra öyle şey diyordu. Evet buyurun. Şurada bir hikaye var, yani kendi nasıl ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Size latife olarak bir şey hikaye edeceğim. Ta siz o hikayeyi başka taraftan işittiğinizde ciddi telakki edip müteessir olmayasınız. Bu hikaye de şudur. Benim hiç ender hiç olan şahsım ve pek çok ayıplı ve kusurlu olan nefsim hakkında biri çıkmış köylerde, İspata'da, hatta 7-8 gün Nis'te, Nis Adası oturup propaganda yapmıştır. Ben bundan memnunum. Çünkü ayıplarımı söyleyen bana iyilik eder. Aleyhinde konuştum. Beni ücüp ve riyadan kurtarır. Fakat o sinir kendi Rahmi Efendi denilen adam saf bir adamdır. Ben ona ettiği gıybetleri helal ediyorum. Siz de şahit olunuz. Madem o kendi hesabına yapmıyor, ya ehli tarikatın rakabetine alet olmuş. Güz mevsiminde Seydi şehirli bir dervişle beraber İsparta'ya, Eğirdir'e geldikten sonra bu tarzda harekete başlamış. Yoksa evvelce çok dostuydu. Halbuki ehli tarikatın rakabeti benim gibi kendini hiç ender hiç bilen. Yani benimle rakabet etmeler manası demek. Evet. Halbuki ehli tarikatın rakabeti benim gibi kendini hiç ender hiç bilen ve iddiayı kemalden şiddetle teberri eden, iddiayı hemen kemal sahibi ve medihten nefret edip kaçan ve ehli tarikatın duasına kendini muhtaç bilen. Her zaman böyle. Ehli tarikatın duasına kendini muhtaç bilen. Bişare şahsına karşı rekabet etmek pek manasızdır. Evet. Başına meşgul almışlar. Ben davam yok ki diyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok mesele tabii var. Yalnız o kitabı bir şey edelim. Bana hediye ettiler dün. 3 cilt. Hocam hangi yayın evinde onu bir duyuralım. Üstad hakkında. Alaaddin Efendi ile olan şey oraya geçmedi. Kim? Alaaddin Efendi ile olan. Hayır, daha üçüncü baskıda koyacağız. Baskıda koyacağız. Bu 3 cilt kitap hangi yayın evinden çıktı? Bu bizim şeyden çıktı. Bir zaman Timaş'ta. Türdağ. Evet. Türdağ, Timaş orada çıktı. Fakat şimdi öyle bir herhangi bir yayın evinin ismi şey yok. Ama İttihat Yayıncılık var aşağıda. İttihat Yayıncılık'tan? Onun altında bir şey var. Bizim emir Antepli Hasan Bey. Nohut. Hasan Nohut. Sebat Dağıtım değil mi? Evet. Sebat Dağıtım. Adı ne? Sebat Dağıtım. Sebat Dağıtım. Üç cilt isimli o kitabın ne? Mufassal Tarihçe'ye. Tarihçe'ye Hayat. Üstad Necdet Zamanı Hazretleri Said Nursi'nin Mufassal Tarihçe'ye Hayat. Üç cilt. Güzel. Bir de bir kitap daha bana takdim. O çok önemli. Onu da çünkü orada Üstad hakkında çıkan. O da orada bulunur. Sultan Abdülhamit meselesi mi? Deres meselesi bütün o meselelerde Üstad'ın yaşadıkları hakkında. Çünkü değişik yalan yanlış şeyler ortada dolaşıyor da cevaplar yazmış. Evet, Abdülkadir evet. Hoca Efendi. O cevaplar o kitap da mühim. Ateşli Şahaplar. Kitabın yani orada Ateşli Şahaplar. Şahaplardan ateşten kopma. Tam yani. O da çok o şeyde Sebat Dağıtım'dan mı arasında? Evet, inşallah yani. Orada çünkü çok görüşler var. Evet. Yanlış isnatlara kaçmayan cevaplar evet, hazırlamış. Evet, evet. Üstad. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Allah hayırlı olsun, olsun, ömürler versin. Bizi buraya kabul ettiniz. Estağfurullah, estağfurullah, bereket. Biz her zaman öyle diyoruz. Yani eskiden de beri Mahmud Efendi Turuncu abi hep dost kaldık. Ben Urfa'da da bütün ehli tarikatı dostum. Evet. Onlara giderim, onlar bize gelir. Mahmud Efendi Hazretleri de iki kere görüşmüşsünüz. Allah razı yani tarikat ehli bize dua ile, dua musluğudurlar onlar. Allah onlar razı kendi olsun fiilleriyle, hal vaziyetiyle kendilerini İslam'ı yaşıyorlar. Biz her şeyi yaşamıyorsak da ama onlara taraftarız. Onları seviyoruz. Onlara dua ediyoruz. Dualarını bekliyoruz. Ya Allah razı olsun. Allah. Evet razı olsun. Hocam gerek Mehmet Fırıncı abi, gerekse Abdülkadir Bahadırlı abi böyle iki saat bize bir manevi ziyafet geldiler. Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyoruz her ikisine. Mehmet Fırıncı abi Alaaddin Efendi Hazretlerinden de kalma. Evet, bu arada orada görüşmek nasip olmuş. Evet. O zaman Üstad Hazretleri Alaaddin Efendi orayı göstermiş de ziyaret edin burada büyük bir zat var. Öyle onu sizden mi duydum ben? Birisi ben, orada Üstad Hazretleri tekkeyi göstermiş de Alaaddin Efendi büyük bir alim zattır ziyaret edin diye göndermiş yanına gelenleri diye. Yani ben onu bilmiyorum ama şeyden sonra yani Üstad'ın İstanbul'da 53'ten sonra biz ziyaret yani ettiniz. Evet 3 defa bayramlarda ziyaret ettik, gittik, elini öptük yani. İşte o bereketler size sirayet etmiş. Yani, sizden de şimdi dinleyenlere, bütün sizi görenlere de hulul ediyor. Bu bereket bulaşıcıdır. Sari'dir yani çünkü büyüklerden size intikal etmiş. Allah razı olsun. Dinleyin, dinleyenlerimizden de Allah razı olsun. Bir dua buyurun El Fatiha ile sizden, sizin duanızla Fatiha diyelim. Ben bir kitaptan okuyayım duayı. Buyurun buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ya hayya kayyum mecib ya rukya il semian muti'an bihaqil hamdülillahi rabbil alamin ve bihaqil hayyil kayyum ve bihaqil meliki ebced errahmanir rahim ya rahmanu ya rahim ya rauf ya atuf ecib ya cebrail semian muti'an bihaqil rahmanir rahim ve bihaqil raufil atuf وبحق الملك ملك هوس حطي مالك يوم الدين وبحق يا مقلب القلوب حق الملك طيكل إياك نعبد وإياك نستعين يا قريب أجيب يا ميكائيل سميعا مطيعا بحق إياك نعبد وإياك نستعين وبحق السريع القريب المعبود المستعان وبحق الملك منسح اهدنا الصراط المستقيم وبحق القادر المقتدر وبحق الملك فاسقر صراط الذين أنعمت عليهم يا الله يا حكيم يا عليم أجب يا عينائل سميعا مطيعا بحق صراط الذين أنعمت عليهم وبحق الملك شفق الموكل بالقوائم العرشية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا قائم يا عزيز أجب يا عزرائيل سميعا مطيعا بحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبحق الملك القائم العزيز وبحق الملك الذغ الموكل بالقوائم العرشية اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في القلوب خطرات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في القبور سخطات إلا وهي كلها لك عارفات وإليك شاهدات وعليك دالات وفي ملكك مسخرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأراضين والسماوات سخر لنا مطلوبنا وسخر لنا قلوب جميع المخلوقات الروحانية من العلويات والسفليات إنك على كل شيء قدير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات أجيب دعوتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد قيمة لدينا أن نربز عبد القادر رجع بندي çok kıymetli bir dua ile hitama erdirdi. Bütün melaike-i kiramın ayet-i kerimeler hürmetine melaike-i kiramın hepinize, bütün dinleyenlerimize muratlarını, matluplarını, isteklerinizi, hayırlı muratlarınızı, hacetlerinizi görülmesi için Allah-u Teala'dan meleklerini de bu işlerle vazifelendirmesi için dua buyurdu. O menkul, me'sur bir duadır. O duayı okudu. İnşallah 200 bin kişi şu anda internette canlı olarak dinlemişler. Tabii o milyona ulaşır. Çünkü 3-4 kişi oturuyor. Yani bir internette bazı 40-50 kişi derneklerde toplanıyor. Şu anda milyonlarca insan internetten dinlemişler. Allah hepinizin hayırlı muratlarını versin. Amin. Hem Hoca Efendi uzaktan geldi, misafirdir, duası kabuldür. Misafirin duası reddolmaz. Yaşlı büyüklerimiz bu yolda hizmette, ibadette geçirmişler. Allah hepimiz hakkında dualarını kabul etsin. Amin. Allah hep dinleyenlerinizin hepinizin hayırlı muratlarını ihsan etsin. Bu da bu mecliste, bu toplantımızda Ehl-i Sünnet ittifakı açısından bizlerin aramızda bir cemaat taassubu yaşanmadığı, efendim bir ayrılık gayrılık bulunmadığı, Ehl-i Sünnet üst kimliği altında hepimizin bir olduğu hususunda dünyaya bir tebliğ olmuş oldu. Allah tesirini halk eylesin. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.